E cando cometen o delito por imprudencia, non son capaces de evitar o evitable e non son capaces de prever o previsible. Entonces, a esas persoas inimputables, o código as exenciona da pena. Quer dicir que non se lles pode impoñer a segunda parte do delito, que é a pena. Son cometer unha acción, unha omisión típica, que está escrita no Código Penal, antixurídica porque le cae moi mal a todo Dios, pero como non teñen esa capacidade de imputación porque non reúnen as súas características por parámetros biolóxicos e sociais, pois non se poden poñer unha pena. E entón, eso no Código Penal o recolle no artigo 20, que é o que se chaman causas de exención da pena. Ben. Quero antes, pero fago unhas entradillas que largas, pero es que quería situar outra cousa antes. Aparte desta inimputabilidade, hai outro elemento que está por aquí, máis ou menos, que moita xente confunde. O sea, a secuencia é ben sencilla, esta que vos acabo de explicar ahora mesmo. Necesitamos a pizarra de House, ¿no? Bueno, é como un tren. Si descarrila nun punto, o sea, o tren non avanza. Bueno, pues hai outro elemento que está por aquí, que o viches moitas veces nas películas, e que está moi ben sellado a conduta da persoa, ou por como reacciona a persoa ante a comisión do delito. Pero non é unha causa de inimputabilidade, expresamente. A persoa acaba sin unha pena, pero non é pola súa condición de inimputable. O sea, unha persona que é inimputable é incapaz para o tribunal. O sea, é unha persona que non ten capacidade de cara ao tribunal. Se chaman as causas de xustificación. As causas de xustificación son, digamos, un atallo, un bypass que fai o proceso penal dicindo, bueno, pois hai persoas que saben, que queren, que evitan e que prevén, pero que cometen o delito a causa de unha cuestión superior, que é unha causa que o xustifica. A de libro que sabedes de todas as pelis de Orson Welles e todas estas, cando facía de abogado o Charles Laughton, é a lexítima defensa. É unha causa de xustificación. Influye moito cal é a actuación da persoa, cales son os motivos que a levaron a actuar, pero unha persoa que evite, o sea, que se defenda propiciando un dano inferior ou igual ao que recibiu e sin provocación previa e que o resultado final non fora absolutamente previsible, esa persoa se lle aplica o que a esa lexítima defensa. Hai moitas máis, non? Pero bueno, é un pouco para que logo hai xente que tende a confundilas esas coa que son as causas de inimputables e a súa vez o que son as causas de exención da pena. Estas persoas non se lles impón a pena, pero de alguna forma son consideradas culposas, o sea, e dolosas as súas actuacións, o que pasa que se xustifican legalmente. E entonces hoxe queríamos que Dudi aquí nos falara un pouco porque como son esas catro palabras, non? Eso era o dereito. Hasta aquí, pues estamos falando do elemento cognitivo, do conocimiento, que significa que unha persona coñeza o resultado de algo, coñeza como está cometendo o delito, coñeza cal sea o resultado, ese é o elemento cognitivo, o elemento da vontade, que significa que unha persoa, como toma unha persoa decisións, cando está decidindo en realidade que está facendo unha desas cousas, e a súa vertiente negativa, cando se pode evaluar que a persoa non ten capacidade de decisión nin capacidade de coñecemento. Pois sí, Son esas dúas palabras, non? vamos a falar un pouco máis ou menos deso. Bueno, como lle dicía antes a estes, antes de que checarades vos, vai ser un pouco así, un pouco estrano, un pouco peculiar, aí a clase 2 se pode chamar así porque, bueno, non vamos a falar nada de leis. Básicamente, cero. Veredes que ao final, bueno, comento un par de cousas sobre algún artigo, pero básicamente non vamos a falar de leis porque o que vamos a falar é dos aspectos do que comentaba Fran, do aspecto do dolo, no sentido de dos aspectos cognitivos e volitivos dun acto, no? Dunha conducta. É dicir, se unha persoa quere e sabe o que vai a facer, e como se pode interpretar e evaluar eso do punto de vista xurídico. Entón, hoxe, basicamente, vamos a ver do punto de vista psicolóxico, quizáis o próximo día, que non sei se ao final vai quedar o próximo mércoles ou non, o historia esta Semana Santa. O quedou para o seguinte. Queda para o seguinte, non? E o seguinte veremos un pouco eso, pois dentro do que é a psiquiatría forense, eses aspectos, digamos, a máis legais e de, bueno, de como esa xente dedicada a interpretar esas circunstancias dun acto, dun delito, do que seña, pois van a interpretar esa conducta, non? Entón, primeiro, deberíamos de falar, antes de falar de calquer cousa de acto ou de delito ou do que sexa, pois do que conleva unha conducta. Quería que vos puxerades todos e tal, así, porque hai que ver o portátil. Entón, a ver, non sei como colocarme. Creo que me vou colocar aquí. Se vos movedes un pouco para lá, podemos ver todos esta historia. Bueno, pois entón eso, nos situamos, como vos digo, facemos un paréntesis así no resto das clases, mellor abrimos un corchete, xa directamente, porque isto non ten nada, entre comiñas, que ver, despois veremos que quizáis sí, pero de primeira, de boas a primeiras non ten nada que ver co legislación, ¿no? De feito, pouco en conta se ten estes aspectos, e trataremos o próximo día de ver se realmente se teñen en conta e como se teñen en conta. Bueno, espero que nesta lapsus de tempo no que perderedes así como 3.600 neuronas no tempo que vamos a estar aquí, non pola miña culpa, senón porque é un proceso natural, e cada segundo perdemos máis ou menos unha neurona, entón, pois, se vos dou a chapa unha hora, pois perderedes 3.600 neuronas. As perderedes igual, así que, bueno, polo menos a que as perderedes aquí, a ver se vai para algo. Entón, eso, pois xa falando de... Se falamos de conducta, temos que empezar a pensar de onde sae a conducta. Como unha persoa toma unha decisión e leva a cabo un acto, non? Deberíamos falar entón dun órgano moi especial, o que está dedicado, o que conleva, que dá lugar a esa conducta. Ese órgano, por suposto, é o cerebro. O cerebro, podemos ver aquí, unha especie de cousiña que saquei de por aí, de por algún lado. Como vos digo, toda conducta, non sei por que, agora está abrindo, toda conducta está derivada dele. Entón vamos a meternos un pouco dentro dese órgano estrano, raro, do que non sabemos nada, ou moi pouco, e vamos intentar interpretar todo ele. Bueno, como vedes aí, é unha especie de simulación por ordenador, que, bueno, por ordenador, por unha supercomputadora, asuntas, miles delas, que ven a facer un pouco que isto podría ser o funcionamento do cerebro nun intervalo dun segundo, máis ou menos, e todo o que vedes aquí, todo isto son... Os puntos vermellos indican, actividade neuronal, sinapses, basicamente. Despois, se non tedes claro os conceptos de sinapsis, podemos falar deles. Os puntos negros indicarían sinapsis inhibitorias. Este é un modelo, pois, como vos digo, un modelo que se fai nunha computación para poder analizar e interpretar como carrula o cerebro. Como vos digo, máis ou menos esta simulación, todo isto que vedes, toda esta hiperactividade que hai, máis ou menos ven a englobar un segundo. É dicir, a complexidade de todo isto non temos nin idea de como interpretala. Pero bueno, se pode intentar, de feito se intenta, non? Se xa nos poñemos un pouco no asunto, nos podemos poñer aquí e vemos isto da puxen aquí isto da conducta. Se vamos ao máis básico, máis tal, para logo chegar ao máis profundo, porque vamos a falar despois un pouco de conexións así específicas de áreas moi especiais e moi interesantes para algúns. Eso, pues como os digo, teríamos que ir un poco al principio. Toda conducta ven de un estímulo, ¿no? En este caso que vamos a ver aquí, este es un estímulo doloroso. Una vez que se produce esa estimulación, hay un receptores que reciben esa información, empiezan a transmitir esa información. Entonces, esa información va por unas prolongacións que teñen as neuronas, que son os axóns, e acaban enviando, neste caso se recolle da periferia, e acaban enviando información a outras neuronas. Aí o que vemos é unha excitación desa neurona, que o que fai, como vos digo, é a través desa axón enviar esa información. Como envía información? Pois podemos ver aquí, neste caso, unha sinapse química. Basicamente, esas son as vesículas sináticas que almacenan eses neurotransmisores, envían a información á seguinte neurona. Joder. Isto é PowerPoint, eche tentela. Bueno, basicamente eso. Vamos a seguir vendo. Envían información á seguinte neurona, que a súa vez, nese caso, é unha neurona que está, bueno, na médula, porque todo que percibimos a través do tacto, como é a dor ou unha caricia, pasa a través dos núcleos que están aquí, né? na asta posterior da raíz dorsal, e terminan enviando esa información ao cerebro, pasando polo tálamo, e acaba chegando á corteza. O tálamo, non sei se xa o saberedes, o mellor, digamos, é o punto, é como as portas da percepción, é o lugar por onde teñen que pasar todos os sentidos para chegar a percepción e a consciencia, excepto o olfato, que ten unhas características especiais, porque en termos evolutivos e tal, non vamos a entrar nelas, pero excepto o olfato, todos os restos dos sentidos pasan por o tálamo, que é basicamente eso que vedes ali. Entón, nos situamos outra vez. Estímulo que dá lugar a unha, digamos, a unha consciencia dese estímulo, que dará lugar a posteriori a unha resposta. Vale. Xa temos eso aí. Isto, bueno, é o mesmo que vos estou dicindo, por se algún non ten claro así como é isto das neuronas tal, basicamente isto é o soma, o corpo celular, co seu núcleo, etc, tal, o axón, que, bueno, esas neuronas teñen as zonas onde reciben información, as zonas onde envían información. Reciben polas dendritas, que son estas terminais de aquí, envían polo axón a información que acaban de recibir á seguinte neurona, vale? Bueno, entón xa nos podemos pasar un pouco, xa que coñecemos isto un pouquiño, podemos pasar a este concepto de quero e logo penso, ou penso e logo quero. Vos que pensades aí? Que pensades que vai primeiro? O sea, isto un pouco como preguntarnos se primeiro van as emocións, e polo tanto actuamos, ou van as emocións e vai a razón e logo actuamos, ou vai a razón e actuamos, ou como vai a causa? Depende da situación, non? Depende da situación, sí. Siguiente. Quero e non penso, penso e non quero. Quero ou non penso, por suposto, podes pensar e non querer? Sí. O sea, para levar a cabo un acto. Sí, tamén. Tamén. O que pasa é... No, ten a súa causa, porque... claro, quero ou non penso, eso, vamos, creo que todos temos bastante claro. Actuamos moitas veces por impulso e non somos conscientes de por que actuamos, ou actuamos e despois nos preguntamos, joder, por que carallo fixen isto, non? Eso, basicamente, veremos despois os mecanismos que poden estar implicados. É basicamente unha conduta totalmente emocional, quizáis automática, non regulada por mecanismos superiores, se poden chamar así, superiores en termos superiores cronolóxicamente, vamos a dicir así, porque en termos evolutivos foi o último en chegar, eses aspectos que dan lugar a controlar esas emocións, seguramente porque se apareceron sería por algo, porque teñen alguna razón evolutiva de supervivencia. Quizáis levar sempre a cabo conductas impulsivas non era bo, inda que é fundamental, porque senón, ese temos que pensar cando nos viña ali o tigre encima, se tiñamos que reflexionar sobre, ui, ten as rayas amarelas ou marróns, este será que é venenoso ou non me morde ou tal, non. O que hai que facer é fuxir ou coller a lanza e darlle, non? Entón non valía moito eso. E logo o que dicías ti, penso logo quero. Eso pasa moitas veces no sentido de que de aí veñen, digamos, que levemos a cabo conductas que en principio non son, digamos, non queremos realizar, pero que acabamos realizando porque vemos as consecuencias a largo plazo. A corto plazo, por exemplo, podes pensar, dame polo cu traballar, por exemplo, non? Sin embargo, faz, pero porque estás pensando nunha consecuencia a longo plazo que pode ser porque así lle das de comer a túa filla. Vale, aí estamos, primeiro estamos pensando, quizáis non queremos, pero digamos, noutro nivel nos damos conta de que sí que é bon e necesario. Eso que leva un acto reflexivo é que o que indica é que non estamos levando a cabo cunha conducta impulsiva, un solo quero, senón que un penso, vale, e despois quero. Bueno, entón, xa falaba Fran estas historias da toma de decisión. Creo que máis ou menos xa se ven dicindo todo isto, volitivo ou cognitivo, non? Basicamente é iso, emoción versus razón, que ven primeiro, que ven despois, cando hai unha cognición, é dicir, unha consciencia do un saber do feito, e cando hai un querer dese feito, non? Vamos a dar algunhas pistas de como poder interpretar isto. E vamos a falar dun caso moi interesante do punto de vista neuropsicolóxico. Xa vos dicen que vai ser un caso un pouco raro, vamos a falar de cousas de neuropsicoloxía, de neurofisioloxía, de psicoloxía, psiquiatría, mellor. Se falamos deste caso, non sei se o coñecedes así vos, Phineas Gage era un tipo que en 1848, creo que era, máis ou menos, tivo un accidente moi peculiar. A cousa foi que el traballaba no construindo vías de ferrocarril ali por Canadá, por Vermont. Ocorreu, tivo un percance, bueno, se dedicaba basicamente a, pois imaginade vostedes que rachar a roca, non? Para que pase por aí as vías, non? Entón, basicamente o que facía era metela pólvora dentro da rocha. Despois tes que cubrila con area, despois, bueno, pois a través de, digamos, duns do roce, bueno, metía unha mecha basicamente na area, non? E prendíana, explotaba toda a rocha para poder pasar por aí. Pero bueno, todo isto era, digamos, que na literatura despois está recollido e tal, que era unha persoa moi capaz, moi querida por todos. Ascendeu, eso, pois tiña o seu cargo pois decenas de personas e tal e cual, había ascendido, non sei que, todos os consideraban moi boa persoa e moi capacitado para digamos, desenrolar a súa labor. Pero o que pasou foi que, bueno, tiña un capataz así un pouco despistadiño, e bueno, nun momento, en lugar de botarlle area, bueno, lle dixo, veña, bótame aquí area que hai que prender isto. Entón, despistouse un rato, e cando volveu a mirar, bueno, ti cando el tiña que mover unha especie de barras de metal. Entón, non se deu conta de que non botara a area, e o que fixo foi mover esa barra, e claro, co roce saltou a chispa, e estoupou, bueno, e prendeu a pólvora. O que pasou foi, basicamente, que esas barras de unha barra de metal que estaba ali, lle pasou, coa explosión, lle pasou, basicamente, por aquí. Vale. Foi unha historia da hostia. Lle atravesou, como vedes por aquí, por a mesilla, cruzou todo o cráneo, saiu para fora, aquí queda así fixa, pero esa vara que lanzouse 30 metros máis alá, sabes, con sesos, etc. Porque o que fixo foi atravesar parte do cerebro. Eso é interesante, eso atravesou unha parte concreta moi específica, que por eso de aí ven o interesante do caso. Entón, que ocorreu aí? Que ocorreu? Por que é interesante o caso? Bueno, pois como outros casos que houbo, como que cando se lesionaba, cando Broca viu que había un tipo ali que non daba falado, tiña capacidade de falar, e viu e dixo, hostia, pois que lle pasara a este tipo, tal, e despois un estudio post-mortem, cando morreu, veu que había unha área moi concreta, específica, lesionada, que ahora se chamara de Broca, que era que produce a linguaxe, a que damos pola que ahora mesmo vos podo falar eu. Outro tipo como Guernique tamén fixo algo parecido e veu que había un área, un tipo que tiña lesionada unha parte do cerebro e veu que era incapaz de comprender a linguaxe, de entender todo aquilo que lle dicían. Esa área ahora se chama área de Wernicke. Isto que nos quere dicir? Que basicamente hai áreas no cerebro específicas para certas causas. E a peculiaridade do que pasou co Phineas Gage é que as áreas que se lesionaron, que daquela non se teña nin idea de que facían, de feito, a parte o lóbulo prefrontal, pensábase que estaba ali por estar, porque basicamente non o hai. Esa a parte prefrontal só está desenrolada basicamente nos primates, especificamente superiores. Entón, se empezou a partir de aí nos dimos conta, se deron conta, de que nese aspecto, nesas zonas do cerebro, estaban moi relacionadas coa personalidade. Coa personalidade no sentido de se observou que finalmente esas áreas estaban dedicadas a toma de decisións, a planificación, a, digamos, a pensar no futuro. Entón, o que pasou con Phineas Gage é moi interesante. Pois vou ler aquí un pequeno cacho que di Harlow, que foi o seu médico, non? O que lle pasou despois. O que viu a xente como era esa persoa, porque en realidad o que pasou é que cambiou totalmente, xa non era a mesma persoa. Todo o resto estaba ben, el de feito cando despois de eso falaba co médico tranquilamente, o médico non observaba nada, respondía perfectamente a todos os análisis médicos que se facían, de reflexos, etc. Vía ben, non, o ollo esquerdo tiña a visión deteriorada, pero no ollo dereito vía perfectamente, escoitaba, falaba, tal, etc. Pero despois dun tempo, entón, díxalo algo así. E sin embargo, como relata Harlow, el equilibrio o balance, por así decir, entre su facultad intelectual e sus propensiones animales, se había destruído. Los cambios se hicieron patentes tan pronto como se calmó la fase aguda de la lesión cerebral. Ahora era irregular, irreverente, cayendo a veces en las mayores blasfemias, lo que anteriormente no era su costumbre, no manifestando la menor deferencia para sus compañeros, impaciente por las restricciones o los consejos cuando entra en conflicto con sus deseos, a veces obstinado, de manera pertinaz, pero caprichoso y vacilante, imaginando muchos planes de educación futura que son abandonados antes de ser preparados. Un niño, por su capacidad intelectual y sus manifestaciones, que tiene las pasiones animales de un hombre fuerte. Non sei se pillasteis máis ou menos, pero viene a ser algo así como que era incapaz, incapaz, sí, podemos decirlo así, que era incapaz de inhibir os seus impulsos, inhibir os seus instintos. Podíamos decir, volvendo ao concepto de cognitivo e volitivo, que o volitivo premiaba sobre o cognitivo porque, de alguma maneira, xa non existía parte do cognitivo, parte do que inhibía esa conducta. Entón, podemos decir, hostia, entón debe ser que esa área está relacionada coa inhibición de certos impulsos animais ou impulsos humanos, e que, por tanto, se selecciona esa área ou temos algunha alteración nesas áreas, pois pode ser que non sexamos capaces de inhibir, que só actuemos por impulsos. Pero a parte cognitiva, el razonaba ben e todo. Non. É que razoar, teríamos que definir razoar, pero se pensamos en razoar, sí. Razoar é un pouco, pois, elaborar eso, un pensamento abstracto, lóxico, e que a partir do cal podemos planificar certas cousas. Hai casos parecidos o de Phineas Gage na actualidade, e se lle pasan distintas probas. Por exemplo, hai un caso que é o de Elliot, que o que se lle pasa é unha proba, un test, con que son basicamente unhas cartas, non? Entón, pois, bueno, a conclusión é que, bueno, ti tes unhas cartas e imagínate, unha con unha gañas sempre, tes moi poucas posibilidades de perder, pero che dá solo 100 euros. Vale, con outra, logo tes outra carta que tes un 90% de posibilidades de perder, un 10% de gañar, pois che dá 3.000 euros. Cando ves os resultados da xente que non ten lesións nesas áreas, sempre acaba en números positivos, porque, claro, vai coller moitas veces tamén imagínate, a carta A, porque sabe que vai gañar, casi sempre, entón vai sumando. Sin embargo, as persoas que teñen eses déficits van coller a maioría das veces as cartas que pensan que lle van dar, porque non se plantexan o seguinte que vai pasar, se plantexan, non, non, eso é o mellor, eso é o que quero, eso é o que me dá máis. Entón, claro, razoar como tal, non podíamos decidir que pode razoar. Ahora, hai partes, evidentemente, que sí que se pode, que sí que podíamos definir como que hai partes cognitivas, porque, claro, de feito, eu vou falar en termos moi simples, pero claro, non, as áreas todas están interrelacionadas e interconectadas, polo tanto, non só non unha área exclusiva está dedicada a algo, normalmente sempre son varias áreas. Ahora ben, hai certas áreas que sí que son moi específicas. Non sei falar dun síndrome, pero non, mellor vamos a falar despois. Entón, vamos a falar doutra cousa bastante relacionada. O marcador somático. Isto son un pouco raro. Un pouco raro. O que o debuxo é un pouco raro. Non sei, pero é bastante sinxelo se nos ponemos a mirar un pouco por riba. Que é isto do marcador somático? Bueno, pensemos que, como vos dicía antes, un estímulo en resposta, non? Entón, cando o que vemos aquí é unha especie de cerebro, moi simplificado, bueno, isto equivaldría a esta zona, non? Isto sería como se estivera mirando, como dúas caras mirando cada unha ao seu lado, non? Isto sería o lóbulo occipital, que pon aquí a entrada do estímulo, isto demasiado simplificado, porque claro, a entrada dos estímulos visuais, evidentemente, entran polo ollo. O que pasa é que, cando pasan polo cerebro, onde despois de pasar polo tálamo, como os dicía antes, que por onde primeiro pasan, chegan ao lóbulo occipital. Entón entra o estímulo. E que fai cando vemos algo? Que ocorre cando vemos algo? Todo o que vemos ten implicacións emocionais, todo, absolutamente todo. É dicir, eso que quere dicir? Pois que, por exemplo, aí temos respostas comuns. Por exemplo, non sei, algo que cheiramos e que está podre, ou que seña, pois todos temos unha reacción de asco. Vale, ahora ben, hai cousas nas que non reaccionamos igual. Por exemplo, a sudadeira vermella que leva aquí o chanfón, non todos reaccionamos da mesma maneira ao vermello. Vale, eso porque, pois, por a experiencia, por distintas circunstancias, hai xente que ten, por exemplo, fobia a sangre, cando ven cousas vermellas, pois reacciona, ten unhas emocións dispares diferentes ás que ten outro tipo de persoas. Eso porque o estímulo entra e chega aos centros emocionais. A parte de outros lados, unha vía moi especial é esa dos centros emocionais. Un deses centros é a amígdala. A amígdala é, digamos, o núcleo que a veces se denomina núcleo do medo. Núcleo do medo porque está relacionado moito coas emocións do medo, pero non só co medo, moi ligado con outro tipo de emocións. Que ocorre cando chega ese... Nah, que ocorre cando chega ese estímulo? Cando chega a amígdala? Pois a amígdala o que fai é transmitirlo por outras vías o todo o corpo. É dicir, chega, se distribuye polas vísceras, polo corazón, por os riñóns, pola corteza adrenal, a que logo dará lugar, pois eso, a segregación de distintas hormonas, como cortisol, etc., que están relacionadas co estrés. Entón, o interesante deso é que unha vez que o noso corpo reacciona, a partir de aí cando interpretamos nos a emoción. É dicir, o sentimento de alguma maneira iría despois da emoción, porque primeiro iría esa reacción corporal, cerebral, visceral, e despois iría o sentimento. Por qué? Porque unha vez que esas vísceras se activan, non só as vísceras, nos interpretamos cousas tan finas como que cando hai unha vasodilatación, unha vasoconstricción, eso ten unha consecuencia emocional. Vale, entón, eso, non só son as vísceras, senón outros moitos aspectos, pero bueno. Que ocorre despois? Pois eso, toda esa información se nos devolve, toda esa información de emocional se nos devolve e vai a parte prefrontal. Este sería o lóbulo prefrontal, que sería este de aquí, e concretamente un núcleo moi especial que é o ventro mediano. O ventro mediano. Vale, non os quedes con o ventro mediano porque son varias áreas, non? Pero bueno, digamos que o lóbulo prefrontal, ese sí que igual está... A amígdala vai ás vísceras e dai ben... Volve, pasa pola amígdala outra vez, e a amígdala é como que... É como que lle din, hostia, mira que emoción acabo de sentir, ti, prefrontal, interpreta, a ver de que vai eso. Entón, o prefrontal o interpreta. Por dicirlo de alguma maneira, é aquel que... polo cal certas emocións, outras non, claro. Eso, pois, cando podedes intentar na casa non, porque non hai, pero chegades ao zoolóxico onde sexa, tedes unha serpa aí diante, sabedes que hai un cristal no medio, vos ponedevos así e dicide, no, inda que me ataque non me vou mover, inda que me ataque non me vou mover porque se cae un cristal non pasa nada. Pero todo o mundo é imposible que non reaccionades como, hostia, no momento que a serpe salta e tal, sabe, eso é incontrolable. Son emocións que non, de alguma maneira, non son controladas por ese prefrontal, senón que de repente hai unha reacción de medo que nos leva a fuxir. Eso, como vos dicía antes, é lógico en términos evolutivos, porque así non nos fai pensar nelo, joder, sencillamente escapamos. Sin embargo, hai outras cousas que si elaboramos, que si razonamos, porque aquí onde están, esa era a área que estaba lesionada en Daniel Gates, e que por eso era incapaz de planificar, de pensar no futuro. E bueno, eso, marcador somático no sentido de que, claro, é o noso corpo, o que de alguma maneira nos di que o que ocorre, o sea, que o que se a emoción é negativa, é positiva, a súa valencia e a súa intensidade, canto de negativo, canto de positiva é, entón a partir de aí a reelaboramos, a reinterpretamos. Por exemplo, no caso que vos dicía antes de pensar de plantexar cousas no futuro inda que agora non sexan desagradables, o traballo ou calquer, podes pensar en calquer exemplo que vos veña a cabeza. Entón xa nos quedamos aí. Entón podíamos situar de alguna maneira no cerebro o volitivo e o cognitivo. O volitivo podíamos dicir que son esas emocións relacionadas con o sistema límbico dentro do cal está a amígdala e que dá lugar a toda esa activación do corpo que se nos devolve, e o cognitivo podíamos dicir que está nesa parte prefrontal. O cognitivo no sentido de razoar, de pensar, de planificar. Vale. Bueno, toda esta chapa ten algún sentido, así, eso. Ten algún sentido en termos jurídicos. Bueno, algo podía ter. Espero que cando teñades calquera cousa, joder, pois que comentedes así algo. Despois o podemos ir comentando, pero se vos surde calquera cousa, porque eu igual, eso, sou un pouco desordenado, empezan a salir cousas, seguramente me olvidei de dicir varias cousas que debería dicir para que se entendera mellor, pero entón por eso cando tal, me bueno, parades e me dicides. Antes do, por curiosidade, o que decía do olfato, sí. Sí. Pero por curiosidade, porque... Pois vai polo porque o bulbo olfatorio, que nós o temos moi pequeno, pero se tives o cerebro dun rato, é unha causa que case a un tercio do cerebro, non é un tercio, pero bueno, é un cacho enorme aí, en comparación co seu cerebro. Por que? Porque basicamente ele seguía moi moi especificamente polo olfato, aparte de polas vibrisas, que son eses peliños que teñen aí no nariz. Digamos que esos son os dous sentidos básicos. Un rato case non ve nada. De feito, sería como poñernos, creo que algo así como unhas gafas de cul de bote que teñan nove, creo que son, teñen o que sería como se ve astigmatismo, ¿no? Que ven como moi mal, ven doble, aparte de que ven blanco e negro. É dicir, seguían basicamente por eses dous sentidos. No, sen embargo, somos tricromáticos, é dicir, vemos en cores, basicamente en tres cores, e logo relaboramos todas esas cores, mezclamos como nunha pintura, nos guiamos sobre todo pola vista, non tanto polo tacto, nin polo, moito menos polo olfato, por eso o bulbo olfatorio está tal. E claro, ese bulbo olfatorio, posto que xa está, imagínate, está aquí, parte de aquí, están os receptores, os epitelios olfatorios, a partir de aí xa surdiría así como o bulbo olfatorio, chegaríase directamente a corteza. Vale, entón por eso xa non vai polo tamo, porque digamos é a vía máis rápida, xa vai directo para o córtex. Bueno, concepto de, volvemos ao máis peñazo, concepto de imputabilidade, porque claro, se xa sabemos un pouco sobre o cognitivo e o volitivo, podemos empezar xa a pensar en termos un pouco xurídicos de cando unha persoa comete un acto, e se realmente é consciente do que fai, se realmente pensou no que ocorrería despois, é dicir, se podía pensar en en cales son as consecuencias do que fai, ou realmente é só volitivo, por dicirlo de alguma maneira, é impulsivo totalmente. O dereito recolle, en parte recolle parte deso, xa no dereito romano, como Fran xa saberá, xa recollían cousas como esa, como o feito de coller a túa muller follando con outro, aí tal, que te pego, pois claro, entendían que iso era había unha reacción emocional que, digamos, impedía calquer tipo de razoamento, que valía era que vou non matarme e cago na súa puta nai. No? Entón, eso se recolle e se interpreta, de alguma maneira. Non se pensa en eses termos cerebrais, en eses termos do sistema nervioso, pero é un pouco por eso. Vemos unha conducta, pero tamén se pode ver máis alá, se pode ver dentro do cerebro co que dá lugar esa conducta. Entón, eso, imputabilidade é un concepto jurídico que ten unha base psicolóxica, basicamente porque imputar é atribuirlle a alguén uns feitos, unhas condicións psicolóxicas. E logo eso, como eles o interpretan como conxunto de condicións psicobiolóxicas, como vedes, tamén teñen moi presente ese concepto psicobiolóxico do que estiven falando, das persoas requerido polas disposicións legais vixentes para que a acción sexa comprendida como causada psíquicamente e éticamente por aquelas. Psíquicamente, éticamente, por aquelas. Pensemos en iso de éticamente. Éticamente por aquelas. Como falábamos antes do razoamento, podíamos tamén dicir, aí, por exemplo, Luria o definía como esta zona do prefrontal do que falaba, o definía como órgano da civilización. Un pouco como órgano da moral, un pouco como órgano da razón. Claro, moral, non me lo dice ainda, miraremos un pouco despois. Esa parte prefrontal é a última en desenrolarse no punto de vista ontoxenético da persoa, é dicir, é a última parte do cerebro que se termina de desenrolar. De feito, en términos así neurobiolóxicos, se considera que a madurez dun cerebro alcanza a súa madurez máis ou menos aos 20 anos. Realmente 25, 30 anos incluso. Entón, claro, por eso tamén o concepto de moral é moi, digamos, interesante, relevante, porque claro, esa moral podemos dicir que está situada nesas áreas, non? Digámoslo de alguna maneira, esa moral se va desenrolando no individuo a través da súa experiencia. Por suposto, a moral, bueno, a moral é algo que totalmente cultural, non? Podemos decir que algo así como as normas e regras que rixen en determinada cultura e que interpretan o que bo ou o que malo a partir delas, non? Entón, é interesante pensar que ese cerebro moldeable e plástico está reinterpretando a realidade a través desa cultura, desa moral. Por tanto, a súa ética estará fundamentada nesse conxunto de regras e normas que lle veñen impostas de alguma maneira pola sociedade. Entón, pero se volvemos ao de ético, non? Vamos plantexarnos se caso as emocións saben algo de ética. Que pensades? Que pensades? Despois de ver así un pouco que vimos, non? Pensando nesa serpe que nos ataque, nos botamos fora, botamos a correr, pensando en que non están non ten por que estar directamente ligada esa amígdala con eses centros prefrontais, podemos dicir que as emocións non saben nada de ética. Sería despois cando ven a ética, é dicir, bueno, a ética xa é a capacidade de reinterpretar a moral. Non, é un concepto superior, é dicir, nos chegamos á ética cando coñecemos as normas e regras da cultura e as valoramos e dicimos, pois eu non creo nelas, eu as mando carallo, ou si, me gustan, me cunden e me quedo con elas. Vale. Entón, eso, pois, as emocións, claro, non saben nada de ética, por suposto. E logo, bueno, eso, en definitiva, é imputable que tenga a capacidade de comprender o ilícito todo feito e de obrar conforme a tal entendemento. É inimputable aquel incapaz de coñecer o valor dos seus actos ou incapaz de inhibir as súas volicións. É dicir, podemos, en termos jurídicos, podemos ver que unha persoa pode ser inimputable. Por exemplo, a Phineas Gates, que faríamos? O imputaríamos como culpable se matou a... Non foi o caso, pero se matara alguén ou violase unha muller, que faríamos aí nese caso? Podíamos dicir que é imputable, inimputable... Non sei. Que, a ver, que pensades? Eu penso que sería inimputable, claramente. Claramente inimputable, non? Claro, porque de feito o dereito tamén o recolle esas alteracións no artigo 20, no? Na parte primeira, habla de alteracións psíquicas, que era o que antes lle chamaban enaxenación mental transitoria, sí. Que ahora xa non lle chaman así, ahora hai trastorno mental transitorio, que podemos mirar un pouco que carallo é eso, que bueno, é un invento que se sacaron da manga para interpretar todo o que eles queren. Está moi ben a definición da... en profundidade, de feito, moi pocas veces se chega a esa profundidade. Con os autores máis así, si a cita. Pois sí, distinguir. É moi interesante e importante para interpretar o que se fai despois, claro. Entón, bueno, eso, condicións mínimas para que unha persoa poida responder dos seus actos. Segundo os xuristas, estas son as condicións mínimas. Un estado de madurez mínimo, fisiolóxico e psíquico. Pois, por exemplo, se falábamos antes dos nenos, falábamos antes do desenrolo dese órgano, do cerebro, sabendo que a parte prefrontal é a última a desenrolarse, podíamos dicir que, claro, un neno, nese caso, non ten condicións éticas, digamos, desenroladas de todo, para poder discernir de alguma maneira o conxunto de regras e normas que rixen na sociedade. Por tanto, xa o recolle o dereito, neste caso os menores de 18 anos non son imputables, non? Da mesma forma que é imputable un suxeito maior de idade, da mesma maneira que non é imputable un suxeito que actúa en base solo as súas emocións, que despois veremos que tamén se recollen aquí. Plena conciencia dos actos que se realizan. Pois eso, xa é un pouco navegar sobre o mesmo lago. Voluntariedade e liberdade. Estas son as condicións mínimas que les consideran que para que unha persoa poida responder, non? Para que sexa imputable. Entón, ten sentido isto? Intentar atenuar ou eximir a responsabilidade dunha persoa, dun acto que leva a cabo en base aos condicionantes estes biopsicolóxicos. Pois o dereito considera que sí. Di tamén eso de anomalías, considera no seu apartado primeiro do artigo 20 as anomalías e alteracións psíquicas. Por exemplo, o caso de Phineas Gates é unha digamos, alteración no cerebro, unha destrución de certas zonas que dan lugar a que leva a cabo certas conductas non reguladas polo seu consciente, senón reguladas por as súas emocións e, polo tanto, inconscientes. Espera, para. Digo que, en canto que o concepto de anomalías e alteracións, se fala desas capacidades psíquicas, ¿no? Un condicionante psicolóxico aí. O que sí é que non está desenrolado en que funcións psíquicas, ¿no? Sí. Que supondría unha anomalía, pues, por exemplo, algún tipo de afasia podría ser unha anomalía, ¿no? Sí, de feito, esa anomalía está en algunha parte dentro dese artigo que fala de alteracións da percepción. É dicir, xente que nace sorda e cega, por exemplo, que polo tanto ten nesta sociedade ten bastante difícil aprender todo o que, digamos, se aprende de forma natural a través dos ollos e a través do oído, e ten que aprender única e exclusivamente a través do tacto, é difícil que desenrole as súas capacidades psíquicas de forma natural e de forma boa, por dicilo en palabras así un pouco básicas, pero sí, claro, se recoñen esos aspectos. Creo que, o sea, co que vou ir dicindo, creo que se vai ir sacando. Outro aspecto que teñen en conta é a intoxicación por vías alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, e outras análogas na parte segunda. Intoxicación por bebidas alcohólicas. Isto é moi interesante da hostia. Porque intoxicación por bebidas alcohólicas, bueno, por drogas tóxicas, etc., por calquera cousa. Se vemos a pensar, no, nos resituamos naquel lugar extraño onde estábamos antes, neste lugar extraño. O que fai, por exemplo, o alcohol, entre outras cousas, é inhibir a inhibición, por decirlo de alguma maneira. O que fai é estimular, ou, perdón, basicamente o antagonista de GABA. Iso que quere dicir? Que o GABA é o principal neurotransmisor inhibidor do cerebro, non? Entón, se inhibimos ou antagonizamos, es decir, impedimos que se inhiban certas áreas do cerebro, co cal dará lugar a impedir a inhibición de certas conductas, o que observamos, por exemplo, eso, co alcohol. Todos sabemos que o alcohol é algo moi euforizante, que facemos cousas que normalmente non facemos, e que pensamos cousas que realmente non pensamos, e eso, dicimos moitas cousas que non queríamos dicir, ou queríamos dicir de verdade, pero nunca nos atrevíamos, non? É un pouco, porque o que sobre todo afecta a esta parte prefrontal. Entón, claro, hai unhas emocións que non son o estar inhibida esta área, esas, porque o que non nos dicen, creo, é que esta parte prefrontal, claro, ten retroproyeccións, é dicir, devolve información as áreas emocionais, envía información ás áreas de control motor. Entón o que fai é impedir de alguma maneira que cometamos cousas que non queríamos cometer, que nos poñamos a cantar na rúa, a bicar a moza que nunca bicábamos e tal, ou que sei, calquera cousa. E claro, isto, polo tanto, tamén hai que telo moi en conta no... cando... Hostia, que carallo pasou? Batería, ti crees? Non, porque aparece isto aquí. Ah, non sei que carallo pasou. Estaba por aquí, non? Si. Sí. Entón, claro, isto todo hai que telo en conta a hora de avaliar a culpabilidade dunha persoa en caso de que este intoxicada, ainda que non me gusta a palabra, intoxicada por algún tipo de sustancia, porque vai afectar o seu cerebro, por tanto vai afectar a súa conduta e o seu razonamento. Por tanto, cando se leva a cabo a conduta nese estado, podíamos dicir que non hai unha, o cognitivo non está. Podíamos interpretarlo así. O cognitivo non está porque de alguma maneira sabemos fisioquímicamente que está inhibido, e polo tanto non inhibe certos aspectos que son básicos e fundamentais no ser humano, como eso, as emocións de ira ou de medo ou as ligadas á sexualidade, sabes? Pois nos normalmente nos inhibimos, queremos estar con unha moza e facer o que sexa con ela, e inhibimos eso porque nos poñemos no lugar desa persoa, pero hai en certos casos que non. Entón eso tamén hai que ter en conta eso. É eso, trastorno mental transitorio, aí, po. Que merda, eso, trastorno mental ese transitorio. Estou ben aí... O que concluín, si, ese xambolín, aí. O que concluín un pouco é que é un invento, así máis ou menos un invento dos juristas, para, digamos, meter nun saco así moitas cousas. É un pouco, posto que... Digamos, a psiquiatría está continuamente cambiando e modificándose, posto que non sabemos apenas nada da conduta humana e da mentalidade humana, sobre todo sabendo que esa psiquiatría está fundamentada e basada en esas normas morais das que falábamos antes, e que certas condutas se toman como patolóxicas basicamente porque non están de acordo coa nosa moralidade. Por exemplo, o caso típico é cando a homosexualidade se consideraba un trastorno mental, ata o 70 e algo, non me acordo agora da fecha. E claro, pois eso, esa psiquiatría está, digamos, un pouco viciada por esas normas morais. Como se está modificando, o que fixeron eles foi dicir, joder, claro, entón, se me modifica mañá outra vez, chaman este trastorno de outra maneira, e din que tal, pois non sei como encadrar non sei como encadrar a este tipo que teño aquí, como definilo. Entón dixeron, bueno, pois nos inventámonos un termo que nunca cambia, e sencillamente, cando nos apetece, metemos os trastornos aquí, e cando non, non os incluímos. O trastorno mental transitorio un pouco está basado un pouco na sobre todo no máis básico e fundamental dentro da psicología que incluir o que estaría dentro das psicoses e as neurosis e o que estaría dentro das psicopatologías. É dicir, do que está como dicilo, do que está do que sae de dentro do que sae de dentro do individuo. O patolóxico, digamos, o que está dentro do individuo ou o que ven provocado por o que ven provocado por fora. A ver se vos dou explico un pouco mellor, porque xa sei que me estou liando un pouco. Espera un segundinho. De estes, digo, porque hai un empeño por parte de moitos xuristas de intentar, pois, facer encaixar a nomenclatura, non? Si. Sí. Que un dos que estuve buscando, que este sí que non chopasei, era para que era unha paisana que é unha caña, dice a Federico Estrada Valdez, que es un tipo que escribe mogollón igual que este, podría. El término trastorno mental es una locución carente de sentido psiquiátrico que no encaja en la nomenclatura de esa ciencia. Uh-huh. No responde a ningún cuadro o síndrome psicopatológico. El trastorno mental es la perturbación, el desorden o el desarrollo de facultades mentales del sujeto, bien sea causado por factores patológicos permanentes o transitorios, o por circunstancias ajenas a estos factores. Y dice, lo digo que eso de cara a los suizos es muy importante, dice que ten un diferente significado según o sentido que se utilice. En medicina ten un significado restrictivo e equivale a enfermedade mental, cousa que non hai outros que din que non, pero digo que aí meterían o que sería todo ese saco, non? Sí, ten un saco moi grande. Singularmente, cando os letrados e as letradas utilizan a posibilidad de utilizar unha exención da imputabilidade, entende que o trastorno mental transitorio é algo transitorio e, polo tanto, é absolutamente imposible de... Aí vamos a eso, porque, claro, é un saco grande, pero, ao final, teñen os seus filtros para metelo no saco. Aí, eso, estados de perturbación mental, xa vería que... O sea, aí falan... os termos de jurídico son a hostia, en plan... Así que alterada... non sei, cousas así super vagas que falan incluso da alma, eu li algún que dicía algo, a alma, a súa alma non percibe conceptos morais, creo que, o sea, nada, ninguna base científica, cero, ¿no? O sea, ese choque entre a nomenclatura xurídica e a nomenclatura psiquiátrica, que para tu, por exemplo, para mí a nomenclatura xurídica é algo abstracto aí que non entendo ni para atrás, a psiquiatría moitas veces igual, pero eso que choca, ¿no? esos dous campos, ¿no? E non se saben interpretar o un ou outro. Entón, esto de perturbación mental é o que dicías ti, pasaxeiros e curables, o sea, pasaxeiros que duran pouco tempo e que ademais teñen que ser curables, é dicir, que non vale que ti estés perturbado de por vida, por dicirlo de alguna maneira, porque entón estarías incluído en anomalías e alteracións psíquicas. Por eso dicía que despois volveríamos aí, sí, alteracións psíquicas tamén como dentro do punto de vista psíquico, non só físico, como eso, pois, unha alteración do tipo de Phineas Gates ou do tipo de unha sífilis, cualquier rollo vírico que altera a neurotransmisión ou as vías sinápticas. Eso, debido a causas ostensibles sobre unha base patológica probada. Aí é onde está tamén el intríngulis aí del tema, porque tiene unha base patológica probada. Claro, como probas unha base patológica da unha persoa que hasta entón era supostamente sana, como cometeu un acto delictivo, entón pasamos a dicir, pois vamos a ver se había unha base patológica. Vamos a ver o pasado, é dicir, se xa non sei imposible interpretar dentro do presente se unha persoa ten ou non alguna patoloxía, sei que as patoloxías como tal poden existir, imaginade vos cando temos que ir atrás no pasado e dicir, joder, a ver se tiña algo ou non tiña algo, sabes, é un pouco como ver algunha especie de síntoma, digamos que afonda na personalidade desa persoa, como se comportaba no pasado, para dicir, hostia, pois sí, aquí veo signos de que igual sí que podía ter unha patoloxía, pero claro, iso de base patolóxica probada, o de probar o proban eles, sabes, o proban eles a posteriori, porque se tivera un diagnóstico xa feito, no caso de que se considerase ese diagnóstico dentro das anomalías ou alteracións psíquicas xa entraría nese apartado e non no de trastorno mental transitorio. Entón é un pouco ambiguo, un pouco... Claro, porque esa cuestión, ti fiches mencións a psicosis e neurosis, pero se si todo iso entraría dentro de órtigo 1, a que ven meterlle, non? Dentro de anomalías e alteracións psíquicas, a que vería meterlle trastorno mental transitorio. Claro, porque é que esa, si, sí, te refires porque claro, como fala de base patolóxica aprobada, claro, o sea, estará en anomalías. O que hai que, eu penso que hai que interpretar un pouco como que esa base patolóxica é unha especie de predisposición a, sabes? Se supón que tú tiñas certos signos, certo tal que che levou a, pero o da historia que eu teño que probarlo, que ti tiñas esa predisposición, que ti tiñas que te XX. Por exemplo, se ti vas a defender nun caso unha persoa, e queres dicir, no, esta persoa realmente, pois, a queres definir como que ten un trastorno mental transitorio, que, bueno, bueno, basicamente para que se lle exima da pena ou se lle atenúen, tens que probar eso, que había algún signo, algún síntoma que viñía, que lle fixo a predisposición a reaccionar de certa maneira patolóxica, como definen eles, e que, por tanto, por eso comenteu ese delito, esa infracción ou ese acto. Entonces, como que decías antes do tipo que ve o veciño tirarse a súa muller, non podería caer en un trastorno mental transitorio. Claro, volveuse de enajenouse un minuto, en ese minuto cargouse o tipo. Mira, o exemplo que pos que pasa na veces pasa na realidade. Bicho de iso caso do tipo este, seguro que absolveron, bueno, primeiro absolveron, agora creo que volveron a condear do tipo este que si, sí, o tipo este que matou a dous homosexuais porque o que polo que se lle eximiron da pena era, como se chama, medo insuperable, que un pouco o mesmo, ¿no?, neste sentido. Entón, claro, tiveron, eu non sei como foi o caso, pero me imagino que terían que demostrar que de alguna maneira, o sea, tiña un odio, un repelús aos homosexuais da hostia, que aí está, non vou dicir base patolóxica, pero bueno, un repelús da hostia, e que, por tanto, a súa reacción era lóxica, entre comillas, no seu pensamento. Sabes, na súa forma de pensar, no seu acto cognitivo. Claro, estes me queren violar, os putos gays de merda, vanme dar polo cu, non sei que, vou nos matar. Sabes? Entón, interpretaron que, claro, había un medo que sobrepasaba, que non podía, non tiña outra forma de reaccionar, non estaba actuando, digamos, a parte cognitiva para dicir, no, tío, pensa un pouco, joder, que coño, se é máis feo que a hostia, que coño se van querer fazer a ti, sabes? Unha cousa así. No caso que te dis tamén se podría intentar probar eso, que claro, foi unha realmente non é ninguna patoloxía aí que te poñan os cornos, ninguna fobia, nin nada. O sea, non é ninguna patoloxía. Nese caso, o que se faría igual en lugar de eximir da pena, de trastorno mental transitorio, o que faría seguramente sería atenuar a pena. Porque reaccionaches emocionalmente e non pensaches nas consecuencias, quizáis, do feito. O sea, era ese acto de ira, esa emoción básica como é a ira del odio, te vou te matar. Sabes? Un pouco así. Entón, quizáis, se non se dera aprobado en ese caso que teña unha base patolóxica, seguramente se atenuarían e quitarían un pouco a pena. Iso podría valer para todo, en realidad. Tiras do fío. Claro, por eso hai que miralo e tratalo ben, porque algunhas veces, tamén hai que ten certos límites, porque xa che digo, demostrar o polo que lin, parece que demostrar eso da base patolóxica é bastante jodido. Ten que o xuíz, primeiro, unha vez que non tens que asumir que non ten ni puta idea do que lle estás falando, el solo pensa nese tipo con mala pinta que hai que condear, non? Entón hai que pensar tamén nos termos do suiz, xa non nos termos da psiquiatría, non? Entón, claro, é difícil de demostrar. Quería facer un matiz ao que dís. Antes, xa que veñen todos incluídos no 20, o que sería as condicións de xustificación da non imputación de unha pena, serían esas causas de xustificación. Está moi vencellado o medo insuperable á lexítima defensa, que estes aquí, non? será el que en defensa de la persona o derechos propios o alleos, sí, legítima defensa, claro. Tal, porque en estado de necesidad, sí, uno, para evitar un mal propio, sí, el que obra impulsado por un miedo insuperable. Son causas de justificación, linda que teña unha base psicolóxica ou biopsicolóxica, se basan en na actuación, porque en todos os casos hai unha justificación, hai un término xurídico exacto, hai unha causa que justifica ese acto. Non vai tanto porque exista unha patoloxía que seguro que tuveron que bucear para buscar que cal foi que si verdaderamente existiu esa resposta aplicando a medo, pero a aplicación legal que se lle aplique é unha causa de justificación. Pues, por exemplo, un trastorno mental transitorio, pues non é unha causa de justificación. A outra, digamos que entra en, é digamos unha excepción do delito penal. Quen obra atraer máis a o que son accións que sociolóxicamente se entende que son unha resposta frente a un ataque, cuestión moi básica na sociedade, que un ataque e teño medo e respondo ou fago para salvar a alguén, é unha xustificación que permite actuar desa maneira. É máis moral, ¿no?, seguindo o fío que dices ti antes, que basado en parámetro psicobiológico. De novo, demostra, ven no mesmo artigo, que sempre se facía fincapé no das causas de xustificación e o do que non son causas de xustificación. Na legítima defensa nos podíamos ir a parámetros psicobiológicos, pero verdadeiramente sí, non se vai. E te quería preguntar por interese así, e aparte señalando tamén a importancia que ten no que é a práctica forense nos xulgados, por el momento acabas de facer unha cousa moi interesante, que é meter nun saco así, digamos, o que eran as, eu estaba intentando reducirlo ao absurdo, de que había algúns que dicían que era enfermedade mental, ¿no? Ese trastorno. Entón, hai tres elementos que non coinciden moito, os acabas de señalar a ti agora, de que teño un antecedente, que sea transitorio e que sea curable. Non coinciden moito no tempo. Pues, si xa veñe de tempo atrás e non é curable, pues, que sentido ten o delito penal que interveña aí para valorar esa cuestión. Pero acabas de meter nese saco determinadas, non estaría ben expresado así, pero como patologías ou ámbitos, non? Dixeches, repite como era que dixeches. Non sei. A psicosis, non? Ah, sí, metería as psicosis, as neurosis nun saco e as psicopatías noutro. Isto é todo desfamiliarizado, que para diagnosticar basicamente unha psicose fai falta dúas cousas ou unha delas. Podes poñer un exemplo de cada unha delas, así. Sí. Eso, pois para a psicose, para diagnosticala, bueno, todos sabemos, pensade no concepto de esquizofrenia. Unha esquizofrenia case sempre, só hai un caso no que non, que é esquizofrenia catatónica, pero case sempre está ligado ao concepto de psicose. Psicose é basicamente cando hai alucinacións ou delirios. Alucinacións no sentido de alucinacións auditivas, sobre todo, escoitar voces que non, en realidade non existen. Non existen entre comiñas, porque existen na realidade da persoa. De feito, cando se fixeron estudios, por exemplo, de neuroimaxe, que basicamente é ver a actividade cerebral dunha persoa nese momento, podes ver así se ilumina de alguma maneira o cerebro e ti o ves. Se viu, por exemplo, que se activaba, das áreas que falábamos antes, as áreas de Wernicke, de Broca, as da linguaxe da que falamos antes, pois esa persoa, no momento que di que está escoitando voces, realmente as está escoitando porque é exactamente o mesmo, o sea, Wernicke está activado da mesma maneira que estaría activado se ti estiveras falando, ou como cando estás falando por o móvil, que non hai ninguén, nin hai nada, pero alguén che está falando. Todo me acordo de cando ibas pola rúa e cando se puso de moda este rollo de ir co chirimbolo e vías a xente falando pola rúa, joder, chegabas así, hostia, este vai por aí, de repente, no, vías o chirimbolo, vías o chintófono e dí, hostia, no, está falando polo móvil, macho. Pois é un pouco igual, en realidad está escutando da mesma maneira. E os delirios, eso, a insolación sería a parte máis perceptiva e os delirios sería a parte máis cognitiva. O delirio sería o típico delirio de grandeza de creerte Napoleón. Sabes, por eso yo digo cognitivo, porque é unha elaboración máis ligada á túa cultura. Eu que sei, un da tribu dali abaixo do deserto de Namibia, pois non vai pensar en Jesús, sabes, non vai creer que Jesús, porque creerá que, non sei, o seu Deus ou que tal, pero bueno, ese concepto de delirio, un pouco visto así. Psicopatías. No, eso sería a psicose. A psicopatía, bueno, máis ou menos atendes, joder, só polas películas e tal, máis ou menos atendes ou tendo máis ou menos claro, eso estaría dentro dos trastornos de personalidade, non? E bueno, eso sería un pouco os dous... E a neurosis? É que as neurosis é imposible de definir, primeiro, porque xa non existe como tal, como tal definición, os juristas siguen utilizando, pero en psiquiatría e tal xa non se utiliza, por exemplo, no DSM xa non aparecen as neurosis. Básicamente porque se intentou facer un sistema categorial ateórico. Eso de ateórico non ten sentido, porque todo é teórico. Pero ateórico, o sea, ateórico no sentido de que supostamente non influenciado por ninguna corrente de pensamento psicolóxico. E a corrente de pensamento que máis influenciou nos dous primeiros DSM e no terceiro tamén é a corrente psicoanalítica. E a corrente psicoanalítica foi a que sacou o termo de neurosis. Entón, ahora mismo, definir unha neurosis é que a neurosis englobaría moitísimos aspectos. Englobaría o que agora podíamos chamar trastorno de depresión maior, unha depresión, englobaría un estado maniático, de manía, que xuntos darían o trastorno bipolar. A manía e a depresión xuntas sería o que se chama trastorno bipolar. Estarían englobadas todos os trastornos de ansiedade, que hai máis ou menos así como definidos, categorizados, non sei, pero sobre 10, o sea, trastorno de ansiedade generalizado, todas as fobias específicas, sociais... En ese saco de neurosis. Todo eso podía entrar en saco de neurosis, que xa non hai un saco de neurosis. Pero sí, claro, tamén o trastorno de estrés postraumático, que se coñecía antes como neurosis de guerra, por exemplo, porque se empezou a recoller a partir dos casos do Vietnam, non? De que a xente, bueno, non nos vamos a liar contra todo o estrés postraumático, ainda que é interesante, pero bueno. Entón, bueno, podemos seguir xa. Sobre aí tamén hai a anulación do libre albedrío, non? A anulación da capacidade de, basicamente, de tomar decisións por un mesmo, e non influenciado nin por outros, nin por as túas emocións básicas e fundamentais animais. Entón, podes objetivar a inimputabilidade? Bueno, ás veces sí un pouco, xa estivemos, levamos falando así, todo ben, todo siga o mesmo fío. Puxen aí eso, exemplo. Os nenos, efectos de sustancia, síntoma de abstinencia, adicción, entre interrogacións, eso podemos falar agora por qué. Por exemplo, que puxen aí, cortes prefrontal, último en completar o desenrolo autoxenético, que xa vos lo dixe antes, en caso dos nenos, por eso de alguna maneira podíamos objetivalo. Porque, bueno, digamos, a mielinización, que a mielina é basicamente esa especie de grasa que enrola o que é o axón, ese que leva información a outra neurona, esa especie de grasa, ata os 25 anos todavía se está formando, sobre todo na parte prefrontal. Ahora mesmo pouca hai. Algo hai, pero pouca hai. Hai algúns centros do cerebro, que seguro que Fran recorda, que todavía xeneran hai neurogénesis nesas áreas, seguro que igual ainda recordas. pero bueno, digamos que esa minimización e poda sináptica, que é algo moi importante tamén, pero non vamos a entrar nelo. No oliva. No, eso fora de outro, que algo faláramos do libro, non sei porqué. No, os centros es que todavía hai neurogénesis, un é o bulbo olfatorio, porque, claro, hai que mandarlle, tu pensa que no epitelio olfatorio esas células, os receptores están en contacto co ambiente, entón se están deteriorando e morren cada día, entón hai que regeneralas para que podamos seguir cheirando. Outra, o giro dentado do hipocampo. Por qué? Porque o hipocampo está mezclado en moitas cousas, entre elas a memorias e a, digamos, a xeración de recordos. Entón, quizás, pudera ser que fora necesario seguir creando neuronas para almacenar novas cousas, etc. E logo estaría a zona subventricular, que é o que está por debaixo dos ventrículos, que, bueno, o que fai é tamén, pois, xerar novas neuronas e distribuílas Parece ser que por algunhas vías de proteínas que lle din que vente pa aquí, vente pa lá, pois se distribúe por distintas áreas do cerebro, por eso agora se pensa que o cerebro sí que pode regenerarse ata certo punto. Cosa que antes non se pensaba nin de broma, antes se creía que as neuronas estaban aí e morrían e xa estaba. Non sei, seguro que igual a maioría de vos tiña esa idea, pero hai agora, dende fai 15 anos, hai unha corriente nova de pensamento que empeza a demostrar que sí, que incluso non é solo que, por exemplo, se xenen un xiro de todo o hipocampo e fiquen ali, que esas sí que fiquen aí, pero, por exemplo, a zona subventricular, esas neuronas fuxen, van para outras vías, por exemplo, poden chegar ata o córtex parietal, ou poderían ir ao prefrontal, ou poderían ir non sei que, é dicir, que quizás se tes unha lesión pequena, quizáis se pode regenerar. De todas formas, moitas das lesións se regeneran entre comiñas porque as funcións as que estaban adicada ese centro, as neuronas colindantes, se adican a esa función. Vale. Entón, bueno, un pouco eso, que quede aí no aire que sí que hai neuronas que sí que, o sea, hai partes do cerebro que poden chegar a regenerarse. Moi interesante, tamén conexións, no, en caso de nenos, tamén conexión entre estruturas límbicas e as prefrontais. Hostia, que se descubriu que hai as vías esas que conectaban o ventromediano co amígdala, joder. Parece ser, hostia, todo cadra, parece, a veces tamén queremos que cadre, non? Pero parece que cadra, joder, co sentido de que, claro, por iso tamén os nenos, joder, son moito máis, aparte de nenos e que viva... que quen fora nen outra vez, pois sí que son, entre comillas, moito máis emocionais, pensan menos, se plantexan menos o futuro. Pensamos, non é que nunca quer ir á escola, que o seu pai lle di veña, que saberás no futuro, que non sei que, é mellor, bueno, quitando conceptos morais a parte, pois claro, o neno só pensa non, en xogar, pensa en disfrutar, pensa en tal, non pensa, non se plantexa o futuro. Entón, non hai unha ligazón entre esas estruturas límbicas e o prefrontal, por tanto, é moito máis emocional e menos racional. Tamén o vemos nos adolescentes, que iso parece ser que non chega ata despois da en adolescencia, cando se empeza a xenerar, claro, adolescentes, joder, non sei, ti vas normalmente pola noite non ves, ás veces sí, pero non soles ver tipos de 50 anos dándose de hostias. Claro, normalmente ves os chavales de 16 anos. Podemos pensar en termos neurobiolóxicos porque ocorre eso, aparte de culturais, claro. Pensar tamén no alcohol, de porque ocorre eso, se volvemos a pensar en conceptos neurobiolóxicos, de inhibición, do que nos debe inhibir, as nosas condutas agresivas, ¿no? As nosas condutas de ira. Entón, bueno, eso, falta de control das respostas emocionais automáticas, pois pode ser que sí. Efectos das sustancias, xa falamos antes, por exemplo, do alcohol ou de outras drogas. Síndrome de abstinencia e adicción. Isto tamén é moi interesante porque, claro, o síndrome de abstinencia de feito está tipificado como tal xa no artículo primeiro, bueno, no artículo 20 na súa segunda parte fala especificamente tamén do síndrome de abstinencia como algo que pode, digamos de alguma maneira, exculpar porque non hai unha acción cognitiva e volitiva no sentido de que quero cometer este delito, quero roubar porque quero facerme rico. Non, necesitas, parte do termo de que necesitas roubar para non ter esa angustia emocional, esa bueno, todo o que conleva o síndrome de abstinencia, todo o malestar generalizado o que dá lugar. E logo adicción, eso xa é un pouco un termo máis ambiguo, que xa realmente non se recolle así como tal, como se recolle aí. Se recolle eso, a intoxicación plena e se recolle o síndrome de abstinencia, pero nese artigo non se recolle o concepto de adicción. Se falamos do concepto de adicción, temos que diferenciálo de dependencia, quizáis sí, quizáis non, pero podemoslo diferenciar no sentido de que a dependencia sería a necesidade de consumir para non sufrir. Podíamos definirlo así, porque teño un sufrimento se non consumo. Pensemos no caso típico da heroína. No caso da adicción sería a búsqueda do consumo para sentir o placer que sabemos que nos reporta a sustancia. Entón son conceptos diferentes, vale? Unha é a búsqueda do placer e a outra é evitar o displacer, vale? Podíamos decirlo de alguna maneira. Entón, habería que recoller no código penal conceptos de adicción. É dicir, a búsqueda do placer, o sea, o placer como tal, non sei, moi emocional tamén de alguma maneira, non? O sexo, o satisfacción que nos dá zoscarlle a alguén, o noso xefe que nos cae fatal. Entón poderíamos, poderíase, deberíase de recoller, penso que sí, porque digamos que de alguma maneira se nubla en certo sentido o noso eu máis cognitivo, máis razoable, máis ligado a que pasaría si fago isto. No, eu o que quero é isto e non penso tampouco tanto nas circunstancias. Todo isto, claro, hai que darlle moitas voltas porque non é tan simple. Pero podría ser, podes abrir unha ventana aí para moitos casos que ocorren de xente que quizáis non se pode atribuir un síndrome de abstinencia, porque ata agora, todo día de hoxe, o síndrome de abstinencia só está considerado para a heroína e o alcohol. Entón, noutros casos, como a cocaína, que se en términos científicos non se sabe moi ben, non se define se realmente hai adicción, se é dependencia, se é o que seña, principalmente porque dentro do coche se sabe un pouco o que fai, pero non sabe moi ben, e despois a realidade psíquica da realidade fisiolóxica moitas veces é a mesma, entón... Entón, bueno, que eu penso que sí que se debería ter en conta que é un arma de doble filo, pero que é un arma que tamén se pode, de alguma maneira, empregar para certos casos. Ah, eso. Ás veces incluso se pode desactivar a psicopatía. Isto son un pouco raro. Ás veces se viu que... Bueno, para que se haxa un claro exemplo de psicopatía, se pensa que o que ocorre nos psicópatas é que hai unha falta de empatía total e absoluta para cos demais. É dicir, non sinto nada... Todos nós temos un sistemas tamén no cerebro que nos fan sentir o que sinto outro como se sentiramos nós. Fai 10 anos que se descubriron unhas novas neuronas, que son as neuronas espello, que de alguma maneira, primeiro se viu que reflexaban aspectos motores. É dicir, vías que unha persoa movía unha man, hostia, e se activaban as mesmas áreas que se activan cando ti moves a man. Joder, pois que movida. Vamos a seguir mirando aí. Hostia, ese este tío chora, activan as mesmas áreas que se activan cando eu choro. Ese ri, ese fai calquera outra cousa, se activarán. Joder, pois parece que algún así. Coño, pois, hostia, entón eso pode ser a base de empatía. Bueno, todavía hai moito que mirar, pero, coño, parece que ten algo de sentido pensar neso. Unha curiosidade, onde están as neuronas espello? É que están distribuídas por todos lados. Se interesa a historia, teño un libro un pouco complexiño, pero se crees cho paso que neuronas espello. que é de Ricciolati, que foi o que as descubriu. Home, podría saltar os 7 primeiros capítulos que de motor, sabes, se activa esta cando move desta maneira, e cando move así, se activa outra. E cando move isto para unha consecuencia que é agarrar un vaso de auga, se activa esta. E cando vai a agarrar un plátano, se activa esta. Sabes, moi motor. E despois se chega as emocións, que é interesante, as condutas de, como por exemplo, o noso, non? O asco que nos dá certas historias, que se activa a ínsula, basicamente, unha área do cerebro, e se ve que se activa tamén cando vemos esa persoa sentindo noso, poñendo esa típica expresión de asco, non, que todos poñemos a mesma. Joder, é curioso, pero pasa así, non todos nós, todos os primates se fan exactamente igual. Pero era por ubicarlo no esquema este da percepción, que estaría ao final da... do... O que? O... No esquema da amígdala que vai e despois distribúe as vísceras, volve a amígdala. No, non o podes situar aí. No. No, porque está distribuído, xa che digo, por moitas áreas. Unha é a área premotora ventral, outra está no lóbulo parietal, no, está distribuído, outra está na ínsula, sabes? Digamos que podería ser que houvese, posto que hai áreas específicas para cada cousa, e podemos empatizar con distintas cousas, poidera ser que houvese neuronas en esas certas áreas diferentes que estén relacionadas coa empatía, o sea, que estén relacionadas co sentir o mesmo que eu sinto cando fago. E como cando fago algo se activan distintas cousas, é lóxico que estén distintas zonas esas neuronas espello. Entón, por eso non é pode situar aquí, na amígdala, aí por debaixo, no diencéfalo, non? No, claro, porque ao final, cando tives outra persoa que fai o mesmo, volve a entrar como unha percepción, non? Sí. E vai a ese mesmo sitio e te... Claro, se fai o mesmo, por exemplo, se ves a expresión de noso, sabes, vai ir sempre, pois sí, como se veía antes, estímulo, entra polos ollos, paso polo tálamo, chego ao occipital, e de repente vai a ínsula, e a ínsula se activa da mesma maneira, que é acojonante. Te activas a partir por do eso, estímulo que ves. Daí o sentir cousas polos demais, sabes, porque realmente o sentimos como noso, sabes. Entón, que se fixo coa psicopatía? Joder, pois se hai isto así, ti, por exemplo, cando ves a túa nai, tes unhas reaccións emocionais, o saibas ou non. Eu podo saber, por exemplo, a través de test psicofisiológicos. Podo analizar a túa resposta galvánica da pel, que basicamente pois ver como reacciona a túa pel. Por exemplo, podo facer, se poño un electrodo aquí e outro aquí, se sei que está sudando, sabes, se sudas, a condución é máis rápida, vale? Quero dicir, eu paso un estímulo eléctrico, vale, por aquí, o que vai, despois o recibo por outro electrodo. Se non sudas, vai haber unha latencia, un tempo entre que eu o estimulo e colla a resposta. Se sudas, vai haber outra latencia que vai ser máis curta, porque a velocidade de condución é máis rápida. Vale, pois, por exemplo, cada vez que ves a túa nai, sudas. Cada vez que... Bueno, hai outros tipos de reaccións, vai haber seguramente vasoconstricción, bueno, vai haber certos aspectos que se poden avaliar. De feito, hai un caso interesantísimo, moi peculiar, aí que se coñece como síndrome de cabras, que é basicamente unha persoa que non recoñece seu pai e a súa nai, pero non é que non o recoñece, é que pensa que son pois robots ou entes postos aí, extraños, extraterrestres que tomaron o seu corpo e tal. Joder, interesantísimo é que un tipo, un genio da neuroloxía, se preguntou, joder, isto poderá ter algo que ver? Porque claro, hai certas áreas implicadas nas caras, vale? Hai unhas áreas solo que están implicadas en recoñecer caras da xente, vale? Hai un síndrome de feito que é a prosopagnosia, que é a incapacidade para recoñecer as caras. Eso é porque esa área está lesionada. Pois hai un síndrome, o de cabras, que o que se viu é basicamente que o sistema límbico, as conexións que van con ese área dedicada ás caras, estaban alteradas. Entón, claro, cal é a interpretación máis racional dunha persoa que non sinte nada cando ve os seus pais? Entre comillas racional, pero racional dentro da súa realidade. A razón lógica é, joder, se eu non sinto nada vendo estes tipos, é que estes tipos non pode ser os meus pais. Entón teñen que ser impostores. Entón interpreto como que son impostores. E basicamente porque esas áreas, ese sistema límbico non está tal. Entón claro, non sintes nada cando os ves. Bueno, eso, e coa psicopatía, pois se viu que, joder, por exemplo, che poño a calquera, lle poño unhas fotos dun neno desnutrido, de unha muller amamentando o seu neno, certas cousas que teñen unha valencia emocional positiva ou negativa, todos reaccionamos a elas dunha maneira. Máis ou menos está estandarizado. Máis ou menos podemos todos reaccionamos dunha maneira parecida. É que sí, por exemplo, que os psicópatas non reaccionan. Non hai esa resposta. É dicir, que de alguma maneira non sinten nada por ese neno, nin por esa muller co seu neno, nin nada polo estilo. E en certo sentido, ata que punto esas reaccións son morais ou son realmente que a sentiría objetivamente toda a persoa? Ata que punto é unha enfermidade e ata que punto estáis diferenciando dúas moralidades ou morais diferentes? Iso é moi interesante. Iso podíamos avaliálo, entre comillas, se pode avaliar algo nesta vida, porque todo é subjetivo. Sí. Se podía avaliar a través dunha, digamos, entrevista clínica falando coa persoa. Non sei se coñeces o caso de, como se chama, o monstruo de Anstetting, creo que é. Sabes este tipo, non sei se sabes este tipo que meteu por internet, dixo, bueno, puxo por internet que se alguén quería participar nun acto de canibalismo, que basicamente sería que, bueno, terían unha, bueno, chegaría a súa casa, farían o amor durante 20 horas, Bueno, estaría en xunto durante 20 horas practicando sexo, e despois faría unha cena, e a cena sería cos seus órganos, e despois el remataría con el. Joder, pois houve 8 persoas que se presentaron, o sea, que contestaron e que dixeron que sí, macho, aí, nesta vida aí ten que haber de todo. Claro, eso sí, despois cando chegou o día, todas acojonaron, menos unha. Unha seguiu para diante. Entón, que pasou? Pois o tipo chegou ali, pois nada, a todo isto, o tipo, que despois digo que o tipo ten unha racionalidade e unha inteligencia da puta hostia, xa tiña todo ben calibrado, en plan, bueno, se firmou todo, cos meus plenas facultades mentales, eu tal, tal, tal, admito que participar neste acto de canibalismo, co cal se me comerán os meus órganos, tal, cual, cual. Pois eso, se fixo, bueno, se acostaron, tal, cual, empezou a tocar o mesmo primeiro, lle cortou a polla e os xenitais, e se comeron entre eles dous os xenitais e tal. De quen? Do Despois, tipo que puxo o anuncio ou do outro? do outro, do Do outro. outro. Sí. E comeron entre os dous. Despois seguiron comendo, non sei, algo, certas cousas, de forma que o tipo ainda seguía vivo. Joder, O tipo coméndose a si sí mesmo, a puta hostia. Nada, despois ao final o matou, terminou de comer, bueno, non terminou de comer porque quedaba no conxelador, e por cousas da vida así estranas, ao final, non sei como, apareceu ali por unha tontería, non sei como, bueno, lle descubriron que no conxelador tiña restos ali, entón se descubriu o pastel. Pero claro, por exemplo, ese tipo está na cadea, non está nun centro Está na psiquiátrico. cadea. Está na cadea porque, claro, non se pudo demostrar que tivese ningún ápice de enfermidade mental, porque o tipo tiña unha racionalidade tan boa ou superior como os tipos que estaba analizando. O tipo, digamos que facía a ética, é dicir, miraba por enriba nese metanivel que che di, eu vexo as túas normas, vexo as túas condutas morais, pero as interpreto, esas son unhas, pero pode haber miles de outras, eu podo ter as miñas propias. E as súas propias foron esas, claro, o que pasa que ainda que por moito que firmara outro, gracias a eses conceptos vagos todavía que temos do cristianismo e tal, o noso corpo non é noso, entón pois, claro, meter unha cadea igualmente. Pero venga con todo eso de que, claro, ata que punto é derivado de algunha historia ou é derivado da súa propia racionalidade tan lóxica como a nosa. E iso ten trascendencia de que, joder, en realidad é unha persoa que levando a outro terreo, pois fai ve unha agresión contra o corpo de alguén, contra a propiedade de alguén, igual, sabes, podes ata definilo como trastorno, bueno, entraría dentro dese caixón desastre Pero que seguramente na medida en que iso representa moralidade, non? claro, en moitas ocasións sencillamente representa un aspecto moral, pois imagínate, pois eu que sei, pois como a xente que o novo virus este que saiu contra o Microsoft aí tal e cual, o acto delitivo. Joder, incluso podíamos mirar aí, guá, no, é que o tipo é un asocial totalmente, está metido no ordenador, non ten interacción social ningunha, é un mente aislado, por tanto, debe ter algún problema. Ou pode ser que diga, joder, os de Microsoft, fillos de puta, que nos arruinaron a todos, teñen o maior oligopolio que existe, pois quero os joder, sabes, e actúas racionalmente contra eles. Claro, E pero que como están eso, tan pois claro, dentro. roubar no Mercadona, porque Mercadona explota o que seña, etcétera, etcétera. Sabes, actos que veñen racionais a partir dunha interpretación moral Claro, das pero igual normas. era ético na medida que de reinterpretación da moral, ¿non? Sí, Que ti fas. claro. E ao final sigue sendo moral en último termo, xa unha diferencia. Sí. É difícil aí. Claro. Eu tipo, o sea, que está sendo pola historia de ata que punto podemos definir cando algo é patolóxico psicolóxico e cando algo é Outra cousa. cando algo é outra cousa. Nunca. Xa. Nunca porque todo vén do noso propio sistema de reglas, sabes? É o concepto de realidade de segunda orde, sabes? Que non sei se meterme neso ou non, pero pois é como pois hai podíamos definir decir algo así como que hai unha realidade de primer orde, unha realidade de segunda orde, por definir tamén, que dentro da miña definición estou, sei onde estou, non? Pero a realidade de primeira orde podía ser un exemplo para simplificar de alguma maneira. Podemos falar, por exemplo, do ouro, mismamente, ou metal. Eu sei que se eu poño a cantos grados centígrados se derretirá o ouro. Bueno, pois 265 grados centígrados, o ouro vai se derretir. Seguro, sabes? É unha realidade objetiva porque podo dicir, pois vou ver como vai, vou comprobar agora mesmo. Esa sería a realidade de primeira orde. Realidade de segunda orde, que valor ten o ouro? O valor que ten o ouro, que lle damos nós, é completamente subjetivo. Entón, na nosa civilización, por exemplo, o ouro xa é un valor da hostia. Pero noutras, segura pode ser que non teña. Noutras, pode ser as plumas do loro este non sei cal, non me acordo en que zona de Estados Unidos é, no, de Sudamérica, ou xa non sei. Pois as plumas estas de non sei que especie de loro son o ben máis preciado do mundo porque, primeiro, que son escasos, e dous, son ultra necesarias para facer un enterramento. Sen elas non... De feito, se loro está en peligro de extinción ou algo así, pero claro, o que limitaron foi a caza da cultura occidental, pero non poden limitar o que eles os maten para tirar esas plumas dentro da súa tumba, porque é algo profundamente enraizado na súa cultura. Ademais, os culpables de que este extinguido non son eles, que son os demais. Por tanto, non cadedes vos, pero deixadenos facer o noso rito, non? Pois claro, é o valor subjetivo que damos nosas causas, é a realidade, porque a realidade interpretamos a través desa realidade de segunda orde, porque todo é subjetivo, de alguma maneira, sabes? Entón, claro, o ouro pode dar o valor que queira, e podo dicir que este tipo ten non sei que, podo dicir que este tipo ten un trastorno sexual porque é homosexual, ou podo dicir que é un tipo completamente normal, sabes? Entón, claro, todo eso depende da nosa realidade social. E nesas realidades de segundo orden entra o dereito. Por suposto que entra o dereito. A lei en si mesma, a xustiza, o concepto de xustiza, o concepto de lei, o concepto de dereito, claro, todo eso entra nesa parte porque non é de ninguna maneira objetivable, porque sempre que o intento objetivar, o vas objetivar dentro do punto de vista da túa moral, sabes? Entón, claro, porque a túa moral é a túa, pero a da outra cultura é completamente distinta, e, por tanto, ten unhas leis diferentes porque interpretan o ben e o mal, ou calquera outra cosa de forma distinta. Entón, a cuestión é, existe unha mínima objetivación que permita o maior rango posible de combinacións, ou non? Ou nin isa? Porque se de existir un dereito bo, sería ese. Sí, pero non o hai. Non o hai. É imposible. Dende o punto de vista psicolóxico, a veces sí que podemos objetivar certas cousas. Joder, por exemplo, joder, pois ten un daño neurolóxico, que sei que esa área, imagínate, podo objetivar, que sei porque non podes falar, ou mellor, porque te solucionas esa área. Entón podo dicir, pois sei porque non razonas, ou sei porque non pensas no futuro, e pensas nas consecuencias do que faz, porque tes lesionada esa área. Pero claro, cando non hai lesión, joder, porque todo é igual, non temos nin puta idea. Se recordas a imaxe esa que puse no principio, dese nun segundo que está pasando no cerebro, joder, pff, eu que sei se iso é normal, é anormal ou que carallo é, sabes? Entón non podo interpretalo, temos que facelo, ou se fai, dende as nosas normas e costumbres subxetivas, sabes? Non temos maneira, non hai outra maneira ahora mesmo de facelo. A neurobiología, nese sentido, intenta claro, objetivar cousas que, polo de pronto, son inobxetivables, e moitas delas, seguramente, non poderán ser objetivas nunca, porque o que facemos é intentar estudiarnos a nos mesmos. Eso non é o mesmo que estudiar o ouro como se funde, non? É un pouco distinto. Pero un pouco a pregunta ya no sentido de que, igual, o sea, por exemplo, o feito de matar outra persoa, na meirande parte das culturas é algo deleznable, non? O sea, vese como algo malo. Entón podese chegar a pensar, bueno, que as costumes, que serían igual o dereito, non? Desas diferentes culturas, chegan a un dereito mínimo, non? A ese dereito mínimo que o que, digamos, está ben que se obxective, aínda que sexa un xeito informal, non? Sí. La... Estás falando do Leviatán, Max. Claro, sí, pero... É o Leviatán, a xente se... Bueno, eso pode falar mellor Fran, seguramente. Para mí é que unha cousa que... O sea, eu insisto en preguntarlle a Dubi, porque, de feito, trairei casos para que os vexades. que dixera aparte expresamente que cousas metían nese saco, etcétera, etcétera, porque verdadeiramente, para vos fagades unha idea, existe un abismo entre a como se producen os feitos, que visión hai dos feitos, que probas se establecen sobre as causas e consecuencias deses feitos e como se xulgan. Por poñer un exemplo, o primeiro paradigma que se produce é que en aras de o respeto aos dereitos das persoas se lle emplaza a persoa que é detida a que si quere ser observada polo médico forense ou ser observada polo médico generalista. Se está pedindo a persoa que no caso de que estea estropeada, por decirlo de alguma maneira, que sea ela mesma que pida esa reparación. Se ben demostrado, e hai autores que din que é partir dunha forma de actuar de que si hai necesidade en caso de problemas de tipo de drogodependencias, pero esas outras necesidades non as hai en problemas que non son de xente que non ten nin siquiera conciencia de que ten un problema. Eu fai pouco asistín a un xuicio onde había unha persoa que tiña unha deficiencia intelectual bestial, súa área cognitiva estaba claramente mermada, debía ter 50 ou 60 de CI, inda que así que non é un elemento que sirva para valorar, pero chegou ao xuicio sin ningún problema, sin ningún obstáculo, porque era lle preguntaron, entende os seus dereitos? Dixo, sí. Entendías que lle estaban lendo unhas palabras? Dixo, sí. Quero usted ver ao médico? Non. Quero usted declarar? Sí. Dixo todo. Pero, singularmente, non se examinou por parte de o propio xuzgador si se daban esas circunstancias ou non. O sea, que primeiro de entrada se parte dunha base de que todos os cidadáns se atopan en perfecto estado de saúde, que todos os cidadáns se encontran nuns parámetros mínimos. De feito, unha corrección ao artigo 20 de que a persoa non provoque eses estados. O sea, non solo busca sí, que esa unidade... Sí, transitorio provocado. Provocado. Para facer con algo. Propósito de... Si, é como... Ti te chuzas, te pos todo borracho e tal, pero ti xa querías cometer o delito, que pasa que... Te, digamos querías que desinhibirte. Te encubres co alcohol para que eches ese xulgado a partir de aí. Entón, é un... Ou até para facelo máis fácil, non? Tamén para decir, hostia, si xa me desinhibo, non importa un huevo cargarme este tipo. Hai un elemento que ao final, bueno, vos lo mandarei para que o leades, é o que se chama mente criminal, que ven dentro desa concepción, é a línea entre saber e querer, pero saber e querer e facelo aí con unha plena consciencia do que estou facendo. De feito, no dereito penal se utiliza un vocablo latino para definir iso, non? Entón, singularmente, hai dous parámetros que, así, por enfialo co que está dicindo él. Unha, que se nos deixáramos guiar, o sea, se fora Dudi quen establecera un sistema de normas, tal e como nos acaba de explicar perfectamente, de que nós mesmos temos unha especie de tribunal de xustiza que está aquí xa dentro, sentadiño e tal, me imagino que o primeiro que acudiría sería pues, esas áreas racionais, que a súa vez teñen unhas áreas específicas que procesan a moral, que a súa vez teñen unhas áreas que se evaporan e na parte de arriba do casquete do cerebro interpretan a ética. Buscaría ese elemento, non? Singularmente, sí que é un elemento común na civilización sociolóxicamente está estudiado como se aplican as normas. Singularmente, eses códigos de valores, esas interpretaciones morais siguen máis ou menos unha pauta vinculada co entorno, non? Pois eu paso máis auga a un compañeiro se vivo nunha zona desértica e o mellor estropeo máis selva se estou nunha zona que medre máis, non? O sea, o que son os principios morais e incluso as interpretacións éticas están moi vinculadas, aparte polo pensamento, polo entorno. Uh-huh. Bueno, pois o dereito penal, o singular que ten, é que se superpón a esa, digamos, ese código, a esa área, e establece un novo código, cunha primeira premisa. Todos os cidadáns están de acordo con que ese é o código a respetar. Primeira falacia. Non ten ninguna relación. E segundo, que todas as persoas coñecen por nacencia que eses códigos son correctos. Tampouco é eso que se diga o descoñecemento da lei non te exime do seu cumprimento. Eso debería ser precisamente a primeira cuestión. Dixecho antes moi ben, cando decías de que culturalmente alguén pode ter un código de funcionamento determinado. O sea, se está partindo a base de que hai un Estado que ten unha uniformidade de funcionamento que en todos os casos funcionaría da mesma maneira. E logo, respecto do tema do Leviatán, o problema que existe é que se chega á fronteira do que é a concepción da persoa con todas as súas áreas, con todos os seus valores, e se canaliza, digamos, todos eses comportamentos hacia unha obriga común, que é a obriga de que o Estado é quen, digamos, sustrae todos eses elementos, ¿no? Y... Claro, porque a historia de, como diste, eso, como se saca ese concepto de moral de non matar a alguén. Por eso sale o Leviatán. Eu decido entre ti máis eu, joder, eu quero vivir e ti queres vivir. Entón, nunha digamos, circunstancia utópica mental que nos elaboramos así, dicimos, hostia, pois, joder, se ti queres vivir tamén, o mellor é que non nos matemos entre ningún dos dous. Entón, decimos, vale, pois, ten que haber un dereito básico que sexa o dereito á vida. Eu non te podo matar a ti e ti non me podes matar a min. Agora, claro, temos varios máis. Entón eu digo, joder, este tío non o coñezo de nada, que me di a min que vai cumplir a súa palabra e non me vai matar? Non, entón se di, hostia, pois creo que haxa unha estrutura, o Leviatán, o Estado. Que me asegure de que ti a min non me vas matar. Porque que non estou seguro, porque ti podes facer o que che dé a gana. Entón, por eso ao final se abstrae, e dai surde o concepto de Estado de Leviatán, porque se chega a un consenso no sentido de non debemos matar, e no sentido de pues, que haxa unha estructura que defina. E ata que punto iso non se mantén, ou non se pode manter de outro xeito, non? Xa, é unha boa pregunta. Pero bueno. Pois un dos elementos eu antes intentaba non corrixir, sino intentar apuntar unha reflexión para que sirva simplemente de todo o tempo de tamén de vía de escape, polo menos para nós, si non hai ese rollo, non? O venres estivemos na concentración do polo de Diego Viña, e a xente que viña, os propios magistrados, fiscais que pasaban por ali, se paraban expresamente a preguntar porque era a morte dun rapaz. Se producía un feito biolóxico que era que un fillo non debe sobrevivir a un pai, non? Entón, que entre o concepto de xustiza e o concepto de dereito, precisamente está o Estado. Moitas veces falamos de que isto non é xusto e tal. Eses conceptos de xustiza, que están, aparte, hai unha asignatura entera que se chama o jus naturalisti, o naturalismo, que todos esos conceptos, posiblemente, se mirás desde unha perspectiva psicológica e sociolóxica, encaixarían perfectamente na que é o mínimo do ser humano, ¿no? Que sobreviva, que cuida a xente da súa especie e todas estas historias. Pero singularmente o dereito penal se salta ese principio, e o salta na búsqueda de un obxectivo único. Eso vos iba a traer para a clase de hoxe, pero que non o pude traducir, si alguén, a introdución de Un mundo feliz. Entón, é unha introdución que fai el 20 anos despois de que se publicara o libro, e hai unha frase que di no, é que o placer, que todos, que teñas un amo e ames o amo, e que haxa unha norma, que seamos cada vez máis finos en facer alfas, betas e gammas, e que cada vez seamos máis finos na eugenesia, e que cada vez seamos máis finos, é o ideal, porque existe unha función última do placer. En cada párrafo que estaba describindo a lei, estaba verdadeiramente describindo cal é a cara exacta de Leviatán. Leviatán non aspira a nada que teña que ver ca xustiza, ni a nada que teña que ver con un mundo armónico. Aspira a que exista un sistema donde se suplantan as persoas por unha imposición. Acaban sendo víctimas de sí mesmo, ¿no? E eu creo que debe ser dos textos máis claros, o sea, é unha auténtica burrada. El non critica, non cuestiona. Hai xente que utiliza do mundo feliz dicindo que era un paisano que facía un cuestionamento. Sí. El non cuestiona. O sea, hai un momento que di que entonces conseguiríamos, temos as dúas vías primarias, non? Que son o placer e o dolor. E entón, el fala da revolución. E fala da revolución o placer, e di que a revolución o placer é chegar a facer todo o que queras facer sin que exista ningún dolor. O dolor é a discrepancia, o dolor é a confrontación e o dolor é o cambio. Verdaderamente, eso se extrapolas á sociedade actual, esa cuestión. ¿Por que está protexido o patrimonio? Porque hai un placer de que non disfruta a sociedade de benestar, senón non estaría protexido. E aquí está a palabreja, que era o que, que seguro que llevas a sacar para o mens rea, de un término latino que se pode traducir como mente culpable, utilizado en el derecho penal. A prueba estándar no derecho anglosajón para determinar a responsabilidade criminal se suele expresar con a frase latina tus non fati reu nisi mens sit rea, la cual quiere decir el acto no hace que la persona sea culpable a menos que la mente también sea culpable. Eso era para era o regalo para hoxe de decir que inda que no derecho penal se xulga a mente, o sea, se xulgan os actos, e esa, digamos, a fronteira, ¿no? Que falaba outro día Sandra, e estamos deixando claramente que son actos externos, verdadeiramente o que se xulga é a mente, cale esa composición, e polo tanto, tanto nas psicopatías ou en calquera outra das historias, utilizamos parámetros difusos para poder entrar a xulgar. ¿No? Se foran parámetros máis específicos, eu, por exemplo, te iba a pedir que redataras o artigo 20, que o re-redataras. ¿No? Ben feito. Por exemplo, para fazer unha campaña de que nos pedimos que é un artigo que se aplica pues, de 70.000 presos, nos podemos estar en contacto con 300 ou 400, dos colectivos a nivel estatal, pues, cerca de 30 ou 40.000, si pasado por ese outro tamiz, que o que teríamos. Claro, se englobaran outros aspectos e se subjetivaran outros e se relativizara tal e como se ten actualidade. Pero que sería unha mente culpable? Se unha mente culpable? Pois non sei, intentei decir un pouco sí. Os termos definilos así, pois buscando pois eso, cando di que non é o acto o culpable senón a mente. Non, ese fala do aspecto cognitivo de que eu sei e ademais quero non facelo. Eu creo que máis ou menos sí. A través de todas estas voltas que dimos, né, por non volver un pouco mesmo, podemos. Eu xa tampouco viña aquí a dar ninguna resposta, viña para facer preguntas e que nos fagamos as mesmas preguntas. As respostas non as sei nin as sei agora mesmo, pero bueno, un pouco para que teñamos unha nova ventá, unha nova forma de interpretar as cousas a través unha nova concepción que seguramente moitos de nós non tiñamos antes, que pois eso, miralo do punto de vista neurobiolóxico, psicolóxico e cognitivo, non? Bueno, xa para rematar, que creo que xa levo dado moita lata, de feito creo que xa perdiches máis de 3.600 neuronas, de dicho de perder 6.700 polo menos. Sí, casi. Casi, non? Pois o que che digo, pois eso, antes estábamos co se tiña sentido en base aos condicionantes psicobiolóxicos. Ao final estamos falando sempre o mesmo porque, claro, ao final está guai que este dinamismo de preguntas e tal, porque ao final todo xa, o que xa vou dicir xa está dito, non? Porque eso é en base aos condicionantes psicolóxicos, é dicir, en base aos biopsicolóxicos, como Carlos dicía antes, claro, eso é obxectivable, pode ser máis fácil de ver, pero é os psicolóxicos, é os aspectos de que se eu reinterpreto a moral e fago as cousas sabendo o que fago e tal. Bueno, hai, de todas formas, eso, hai condicionantes psicolóxicos que sí que se teñen en conta. Xa, Coqui tamén o viu claro cando falaba do tipo que vía a súa moza trincando con outro. Pois claro, ata que punto eso é, ata que punto, como debemos de considerar do punto de vista xurídico legal a actuación desa persoa. Pois aquí o podería considerar como un arrebato, non? En plan, arrebato no sentido de que claro, non hai ese control suposto que debería haber desas emocións de ira, de ir contra esa persoa, de facerlle dano. E polo tanto eso debe de terse en conta dende o punto de vista xurídico. Non sigo dicendo porque basicamente xa o dixemos todos un pouco. E problema, cando delimitamos, por exemplo, que hai medo insuperable, sabes? Pois aquí non temos nin idea, porque claro, medo primeiro, xa como dicíamos antes, xa de vamos a ir ao pasado, como cando salía aquel concepto de que haxa unha patoloxía probada, sabes, dendo o trastorno transitorio. Joder, probada, non pode estar probada porque se supón que cometeu eso porque tiña, se supón que cometeu eso porque tiña algo antes. Entón, próbame que tiña algo antes, é como que eu se escondo aquel hito, me acuerdo una vez que Franco comentó un hito filosófico que era aquel de escondo un libro e logo o recollo, e logo aquel recollo, que é un pouco como que poño aí o que eu quero ver, sabes, un pouco ese dilema. Entón, claro, se ten que estar probado, teño que ir ao pasado, teño que probalo dentro do pasado, pero se xa non é difícil interpretalo dentro do presente, moito máis interpretalo dentro do pasado. Entón, claro, basicamente non temos nin idea, non temos, entón o que utilizamos son ferramentas abstractas, ferramentas que interpretan desde a realidade. Bueno, e poño eso de plan, bueno, temos que facemos? Buscamos a área de medo insuperable, como facían aí os frenolóxicos como gol. En plan, aí, onde está a área de medo insuperable para decir? Claro, non hai, joder, non podemos obxectivar nese sentido. Igual que podemos, eu intento dicir alguna cousa de alguna maneira para obxectivar algo. Por exemplo, onde están as emocións? Pois están aquí. Onde está a razón? Pois está aquí. Están comunicadas? Sí. Hai unha lesión nesas comunicacións? Sí. Hostia, pois entón podemos dicir, joder, pois entón, claro, este tío non pode razoar, senón que só actúa conforme as súas emocións. Pero claro, no caso de medio insuperable, primeiro, non hai ninguna lesión. En certos casos, non hai ninguna lesión. Entón, xa non... Se o fundamento é obxectivar a partir dunha lesión, xa non o pode facer. Non hai ninguna lesión ou si. Ou si, claro, ou si. Pero se non a hai e non a demostro, como pode demostrar eu que había un medo insuperable? Como podía dicir eu aquel tipo que si, que realmente tiña un medo insuperable aos homosexuais e tiña medo de que foran violar? Sabes? Pois o Swift, que se a movida, o Swift é o que reinterpreta a partir do que diga o perito forense. Sabes, pero é unha interpretación. É unha interpretación, non hai nada obxectivo. O arrebato, basicamente eso. O arrebato ten un componente aí cunha temporalidade moi, non? Moi pequena, non? Claro, todo non é que existe un condicionante que teña unha temporalidade. Se viches antes cando falei dos trastornos do concepto de trastorno transitorio, era eso de que fora como era breve e curable. No, que fora breve e curable. É dicir, que non se son a patoloxía fixa, porque entón se establecería dentro do artigo 20 no capítulo 1º. É dicir, en anomalías psíquicas, porque só pode establecer aí, porque digo, este tipo meto no saco de esquizofrenias, entón claro, pois, pobre tipo, está loco, tal e cual. Pero unha chorrada, existen patoloxías tamén breves e curables, o sea... Claro, existen patoloxías, o sea... Sí, claro, existe patologías breves e curables. Por tanto, neuroses. Como? Unha neurose, por exemplo. Sí, o que pasa é que ten que ser curable rapidamente. Especifican algo así como que hai un intervalo de tempo. Tamén especifica o rollo de intensidade, cousas así. Como que se te calmas que... Sí, é un pouco que ten que pasar máis ou menos rápido. Que nunca haxa recurrencia. Recurrencia é como recaída, pero a longo plazo. Recurrencia é cando pasan máis de 6 meses, por exemplo, dende que tiveches un trastorno e non recaíches. Porque entón sería recaída antes dos 6 meses. Entón, bueno, eso é o que le vamos dicindo así todo o rato. Temos que recurrir a modelos que construan a realidade psíquica, a realidade, entre aspas, da persoa e poñer a relación con o seu propio modelo de realidade. Porque non podemos obxectivar eses feitos, como no caso de que igual sí que podíamos nos condicionantes biopsicolóxicos. Por exemplo, podemos obxectivar que de alguna maneira, máis ou menos, porque tampouco é obxectivable a 100%, pero por exemplo, a intoxicación alcohólica, ¿no? Cando falábamos do GABA, de esa neurotransmisión, ese rollo de que se desinhibe o que se debe inhibir. Neste caso non temos esos datos obxectivos. Entón, pois facemos cousas como os tests. Por exemplo, CI, que falaba Fran, o concepto de CI, que tamén é moi interpretable, requete interpretable, porque iso de coeficiente intelectual a partir dun test que mide basicamente intelixencia, eu diría, lóxico-matemática e intelixencia lingüística. Hai moitos autores que falan de intelixencias múltiples, que hai múltiples intelixencias e que, por tanto, o CI avalúa un tipo de inteligencia específico. Por exemplo, se eu vos pregunto quen era máis inteligente, se Einstein ou Beethoven, pois diríamos, joder, pois non sei, cada un tiña o seu tipo de inteligencia. Sin embargo, a música non se ten en conta nunca. na escola é o exemplo claro, joder, non, ninguén considera que a música, tes unha idea da música ali, eu tive en sexto de xebé ou algo así, que me ensinaron a tocar a flauta así, pe, pe, pe, ah, espero, en nin de coña se ten en conta a música. Segundo, a inteligencia emocional, por exemplo, se falamos de inteligencia interpersonal, inteligencia intrapersonal, eso non é inteligencia. Quero dicir, podemos pensar mil cousas de Hitler, mil cousas de Gandhi, mil cousas de moitas persoas que superon calarondo no sentimento de outras persoas, non? Esas persoas, de alguma maneira, moi inteligentes de forma emocional. Sen embargo, tampouco se ten en conta, evidentemente no CI non se ten absolutamente nada en conta. Entón, o CI que basicamente unha ferramenta que, bueno, si, avalía o que dende a nosa norma cultural, moral, é o mellor, o máis grande. Joder, entón, que facemos? Pois eso, dicimos, que é a inteligencia? Capacidade para resolver problemas. E cales son os problemas? Pois estes. Lógico, isto, se poño uns dominós, mírame aquí estes puntos, se relacionan con estos, e tal e cual. Ese é o problema. Pero os problemas son moitos. E segundo, solo é resolver problemas. Coño, crear cousas, crear produtos, crear música, eso non é inteligencia. Crear arte, como a pintura, como a escultura, como calquera outra cousa, eso non é outra forma de inteligencia. Por suposto, joder, o que pasa é que non se ten en conta para nada, non se avalía. Entón, eso é algo que un pouco que hai que abrir tamén un pouco esa mente de máis alá do que é a escola. E que a escola nos ensina o que eles consideran que é o mellor, o que eles consideran que é o máis inteligente, por dicilo así. E logo tamén esas entrevistas clínicas, tamén tal, e a avaliación psicofisiológica, como chiste antes o da resposta galvánica da pele, esas cousas para psicopatía, etc. Pero nada máis que son eso, modelos, non sei que digo por aí, dificultade de coñecer esa realidade psíquica, abre as portas de cara a interpretación. Ora, cuán consciente unha persoa dos seus actos, tanto por parte dos psiquiatras ou psicólogos como dos juristas, é dicir, para interpretar, todo eso de cara a establecer cal debe ser o tratamento penal dun acto, claro. E sobre todo, a cuestión principal é quen carallo é absolutamente consciente dos seus actos, porque moitas veces, moita xente obra de xeito tremendo, o sea, con moita bondade e desencadea catástrofes, ¿no? O sea, eu que sei, un funcionario que traballa na Xunta e é super feliz asinando papéis e actuando conforme a lei, igual un día provoca unha catástrofe actuando segundo esa lei, ¿no? Porque cree nela. Sí. E como vai ser consciente dos seus actos? O sea, pero seguramente eso non sería penado, non? Porque xa non sería disurídico, por exemplo, ou tal. Entón, xa sería... Eso sería penado dentro do teu punto de vista moral. Pero o que pasa é que o teu punto de vista moral non está na lei. Sabes? A lei se basa noutro punto de vista moral. Entón, bueno... pero ese xa é... Puxen aí que eso xa é outro tema, esa interpretación. Porque para eso irá despois o de... A historia da psiquiatría forense. E creo que máis ou menos... Isto todo. Bueno, isto é unha rayada e... Eres o rei do PowerPoint. Unha rayada un pouco filosófica, metafísica... Que foi? Sí, como do que estamos falando, como podemos objetivarnos a isto? Cando non podemos nin objetivar a... Non podemos nin objetivar a realidad, por exemplo. Que hai aí? Que vedes por aí? Algo se move. Algo se anda a mover aí. É un exemplo de, non sei se vedes todos, de aí porque a veces con a pantalla. Eu nunca vi estas historias, de feito, diagnosticada de deficiencia mental. Que va. No, isto non é, non é o, non é do ollo máxico. Non é do ollo máxico, iso basicamente que seguramente, non sei se vedes todos, se están movendo as cousas. Non vedes moverse as cousas. Mira o centro negro. Pois se non o vedes, vos vou poñer algo. Os centros negros. Vos vou poñer algo que si que tedes que ver. Verás, e eu me ides facer outro diagnóstico. Vou me poñer en línea recta. Isto é un pouco unha... Non, eu tampouco lo veía. Non, eu tampouco lo veía. Que gusto. Mira difusamente para... Mira difusamente para a pantalla. Isto me xa coñecedes. Creo que miradis como cae, é unha catarata, ¿no? Fixadevos como cae a auga. Así está de así como 30 segundos, mira. Voy a suspender. No, tranquilo, tranquilo, seguro que no. Sigue leyendo. Sí, ahora ve para arriba. ¿O vedes? Sí, pero para non está para arriba, ¿eh? Eso é a tu, sí, eso é o teu cerebro. O sea, pero por lo menos vi no que ves. Eso é fallo teu cerebro. Esa alegría. En realidad nada se está movendo. Nada. Nada. Antes vías que caía así, sí, pero cando eu lle din a stop. Agora está para arriba. Eu lle din a stop, pero non lle se parou. Pero ti de repente ves que a catarata sube. Eso é algo que está creado polo teu cerebro. Sabes, entón por eso é o rollo de, se a realidade é, o sea, o cerebro que fai construir a realidade, o que lle resulta adaptativo, non é a realidade en si sí mesma, non é esa realidade de primeira orde, é unha realidade de segunda orde e ainda máis, porque ni siquiera sabemos como é ese segundo orde, que é a historia. Entón, bueno, é un pouco basicamente a dificultade que se ten a hora de avaliar calquera cousa cando non podemos avaliar ni nin se esa catarata se move ou non se move como fai. Bueno, sí que se sabe, non? Mas menos como fai. Cousas de inhibición lateral e tal, que a Frank igual un día de comento que é moi friki e tal, pero bueno. Eso era basicamente a historia. Espero non dar demasiada chapa. A ver se algún mini concepto, algo quedou por aí. Tenía unha pregunta. Para que alguén non fora, non poda ser imputable, a razón será que teña unha patoloxía. Depende do tipo de patoloxía, claro. Da igual que este tratada ou non tratada. Non da igual. O sea, por exemplo, a típica persoa diagnosticada de un trastorno esquizofrénico, inda que este tratada, se vai a avaliar como un trastorno, unha persoa que ten un trastorno esquizofrénico. Por tanto, se vai a avaliar como unha persoa que ten unha psicose, por tanto, se vai meter, de feito, se vai meter no ámbito das anomalías psíquicas, e, por tanto, seguramente, se vai tratar como inimputable. Entón, inda que este en tratamento, sí, por exemplo, o caso da esquizofrenia é moi sincero entre comillas, porque sí, seguro que tal. Logo, como se mete tamén no campo ese amplio do saco ese de patacas das neurosis, que hai moitas patacas por aí soltas e que non sabemos como veladas, pois aí xa non sei se entraría a interpretación de, por exemplo, se estás tomando inhibidores da recaptación de serotonina, estás tratando ese suposto trastorno depresivo maior que tes, ou ese trastorno bipolar que é mellor aí, porque a manía moitas veces dá lugar a condutas impulsivas e moitas veces delictivas, pois estando tratado con litio, por exemplo, que é co que se trata fundamentalmente a manía, é culpable, sabe o que fai, non está regulado pola súa alteración, non, eu penso que se vai tratar igual de como unha alteración psíquica e que, por tanto, non o declaran cognitiva e volitivamente. Bueno, pero igual é porque pensan que está descompensado o tratamiento, claro. Adecuado. Claro, outra cousa, por exemplo, claro, como a historia de cando todo, a historia que a realidade interpretamos sempre da mesma maneira, no sentido de que cando unha persoa sabemos que eu tengo un trastorno esquizofrénico, cada cousa que fai, a interpretamos como, ah, claro, fixo porque ten ese trastorno, sabes? De feito, eso é ata tal punto certo que se fixo un experimento de, nos 70 e algo, certo? Entón fixo un experimento de meter a cinco colaboradores seus en distintos psiquiátricos. Chegaron ali dicindo que tiñan esquizofrénia. Entón, claro, estiveron ali unhas semanas, tal cual, lles daban as pirulas, eles non as tomaban, e bueno, despois de 3 semanas dixeron, bueno, eu agora quero salir, e dixeron, que queres salir? Se ti tes un trastorno de esquizofrenia. No, eu xa estou ben, de verdade, xa estou ben, xa tal. No, mira, ti queres dicir que estás ben, porque claro, hai unha parte do teu cerebro que tal e cual, que quere pensar que está ben, pero en realidade non estás, isto é normal, é un signo típico, tal cual, é dicir, estás tolo. Claro, ti estás tolo porque eu interpreto todo o que ti faz a partir da túa enfermidade, iso é o problema. ¿no? Que todo se reinterpreta a partir de aí. Entón, claro, pasou mesmo un delito, ti cando ves o típico, sempre sale na tele cando algunha persoa que estaba diagnosticada de, pois sempre sale. Esquizofrénico mata a súa nai e os seus fillos. Esquizofrénico, enfermero esquizofrénico mata os médicos da súa área e non sei que. Sabes? Ata que punto estaba causado por esquizofrenia ou por calquera outra cousa, non? Hai veces que pode ser que sí, porque claro, hai, no caso do trastorno esquizofrénico paranoide, hai unha serie de paranoias aí que, bueno, entre delirios e paranoias, no? De que pensas que todos van contra ti, todos están, digamos, coaccionando contra ti, etc. Pero moitos outros casos, de feito, o trastorno esquizofrénico, o sea, ten un índice de delincuencia, de, digamos, de asesinato moi baixo. Creo que se a esquizofrenia máis ou menos se estandariza que está no 1% da población, pois creo que era o 1% desa población era que conllevaba asesinatos, é dicir, incluso por debaixo da media da sociedade normal. Eu creo que te escoitei a ti nunha charla que esquizofrenia é por eliminación, non? O diagnóstico por eliminación. Máis que por eliminación, antes de eliminar nada, casi metemos aí xa directamente. Porque máis sincero. Que tes un o cajón desastre aí de moitas enfermidades que non sabemos, que non se sabe aí moi ben o que hai. Sí, é como as metemos aí, esas sabemos o que hai, así xa podemos tratar farmacolóxicamente. Sabes? O médico xa pode dicir, toma a clozapina. Pero sin que haxa un parámetro aí de que... Home, parámetros hai. Parámetros hai. Eu se quero che deixo de ser, me ves os parámetros. Supostamente, pois esos son signos. Por exemplo, o falábamos antes, para que haxa unha esquizofrenia ten que haber psicosis. Psicosis que haxa alucinacións ou delirios. As dúas cousas, a veces pode ser só alucinacións cando, bueno, da igual, alucinacións que veñen a ser, pois é o aspecto perceptivo, non, de que escoitas voces ou ves cousas que non hai. Delirios cando divagas mentalmente sobre eso, pois delirios de celotípicos, en plan a miña muller está nunha orxía agora mesmo con non sei que, porque sei que me pon todo de cornos tal, ou delirios de grandeza como eso, me creo Superman, Napoleón, etc. tal. Entón aí se encadraríamos unha esquizofrenia. Logo, hai moitos máis aspectos tamén, aí por eso hai distintos tipos de considerados de esquizofrenia, como a paranoide, a desorganizada, que ten máis que ver coa linguaxe, non, aí en plan de aspectos de desorganización da linguaxe, verborrea, de tal, e logo a catatónica, que é do tipo que se queda, non se move absolutamente para nada, os seus músculos están rígidos. Entón, bueno, sí, hai signos, se queres, o podes mirar en internet calquera momento, igual que miras os 5 aspectos do delito que ves aí, acto, ves aí tal, pois é exactamente o mesmo. Exactamente o mesmo. Hai unha definición aí, pero bueno, esa definición primeiro é unha definición feita por os seres humanos e despois, dentro desa definición, unha persoa diagnosticada de esquizofrenia pode diferir totalmente de outra que ten o mesmo diagnóstico, sabes? Entón, de feito, incluso pode pasa sempre millóns de veces que ten un diagnóstico diferente por un médico, un diagnóstico diferente por outro, por un psicólogo. Entón, dai a relatividade de todo. Unha cuestión, unha cousa que plantexaches ti fai 10 ou 15 minutos o respecto de que, bueno, incidimos bastante, non? Cando era o tema dos trastornos transitorios, do tema de que sea nese momento, non? O sea, de que verdadeiramente se está pedindo, bueno, xa o falamos antes, de que eso sea curable e de que se produzca de forma pasaseira, non, esporádica. Bueno, primeiro foi traído o Código Penal dunha maneira moi brusca, era, bueno, que dicía antes, o sea, se hai un patacal no tema das neurosis, no tema dos arrebatos, está buscando ahora esta cita esta que dicías antes dos romanos, que, bueno, ven aquí logo a palabreja. Xa o sitúan, xa lle poñen un nome ás distintas formas de actuar así de forma impulsiva, non? E meten aí un saco sin fondo. Pero singularmente, claro, hoxe estamos sentados aquí e xa nos advertiu Dudi ao principio de que non íbamos falar do dereito. E singularmente, canto máis falamos canto máis falamos do comportamento humano, dos sentimentos e todo eso, máis nos damos conta de que eso se acerca máis a un sentido de xustiza Eu por darlle unha saída, xa sei que o mellor é así un pouco tender un ponte donde non o hai, non? Pero verdadeiramente o coñecemento e a intelixencia emocional mesmo, pois por exemplo sería un, xa podes facer unha proba aquí, o sea, se fóramos o gabinete que estuvera redactando o próximo Código Penal, teremos uns parámetros da hostia, de entrada unha intelixencia emocional da hostia por cuestións que se estuveron aquí plantexando, pois unha visión en conxunto, etcétera, etcétera, non? Entón, é unha singularidade que falar de cousas distintas a dereito te leva máis a completar elementos que intenta o dereito ceñir que tal. Eso por un lado, pero por outro, fíxate que non é casualidade de que o dereito pretenda fixar unha foto fixa, o sea, pretenda determinar unha foto fixa dun acto. E que pouco lle importe de onde ven a persoa e a onde vai. A onde vai é a cadea. Se pretende que eso, en algún momento, cando falemos da psiquiatría forense, se pode tamén falar de intentar, a mí me gustaría de alguma maneira intentarlo ensamblar, de que, curiosamente, o proceso de xuicio, de enxuiciamento, teria que levar a súa vez un proceso de tratamento, non? A Constitución establece que son medidas reeducativas e se está referindo a que si se necesita reeducar é porque a actuación é contraria á moral e contraria a esas normas. Entón, en todo momento, o fin último da xustiza debería ser sanar a persoa, debería buscar aos inimputables ou as imputables que están facendo nun grado tal. Eso en canto a donde vai. E de cando a donde ven, está pois todo parámetro sociolóxico, que si vives en el barrio norte de Sevilla e te vas a traficar con hachís al estrecho, é un elemento que ti xa se vai larvando, teu pai era alcohólico, tua nai non sei que, eso ten que ver. Pero, sin embargo, o dereito o que fai é tira unha foto fixa dunha acción. E aí pretende establecer todos os elementos para enxuiciala, o sea, para valorala, e logo, a súa vez, pretende transformala. Non? Por exemplo, cando foi o tema da insumisión, que estuvimos falando antes pola noite, se daba unha singularidade, que se chegou a plantexar no Constitucional, de que se esas persoas iban á cadea, deberían construir outras cadeas, porque se era para reeducalas e tiñan o dereito fundamental a obxección de conciencia, o delito que estaban cometendo era contra un ben xurídico, que de reeducarse estarías vulnerando un dereito fundamental. Ti te imaginas sentados os insumisos ali no patio da escola dicindolle, mira, este é es o general MacArthur, aquel é o Patton, veña, hora de desfilar, un, dous, un, dous. Si houbera que reeducalos, que habría que facer con un insumiso? Bueno, pois pues imagínate que habría que facer nun mundo antiprohibicionista con alguén que consuma hachís. Pois curalo, non? Entón, curiosamente, ou con alguén que rouba un cacho de pan, que lle dís? Non colla o pan. Ou, mira, te vamos a facer asceta para que non comas. Digo, que esas son as reglas do xogo, singularmente. E non as patrimoniais, nin de... O sea, a base nas que se construye. E eso, que era un pouco por ensamblar de onde veñen as cousas, era o que vos dicía ao principio, que era así unha paranoia que parece que non... que non se vai, que non se daría nunca nunha clase de dereito penal, e menos estas características, nun barrio e a estas horas, era por ensamblar esas dúas historias, non? De o mundo que nos contou Dudi, e que de repente ver quen é o fotógrafo, non? Vale, dixemos que era Leviatán, que saca fotos, pero como sacas fotos? Bueno, pues eran estas dúas teorías, a teoría do causalismo e a teoría do finalismo, di así. Así como o causalismo, Escola Penal Alemana, que tuvo su auge entre 1870 y 1930, aproximadamente en este país, el elemento cognitivo del dolo, o sea, la parte de querer y saber, comprende el conocimiento de los hechos. Esto es, el conocimiento del comportamiento que se está realizando y el conocimiento de su antijuridicidad. Es decir, el conocimiento de que el comportamiento que se está realizando se encuentra prohibido por el derecho penal. Está siendo muy claro. El dolo... es concebido como un elemento característica de la culpabilidad. Por el contrario, para el finalismo, que eran otra gente, mirad qué diferencia hay. Escuela penal germana que tuvo su esplendor entre 1945 y 1960, el elemento cognitivo del dolo solo abarca el conocimiento de los hechos. Repito, el causalismo dice el conocimiento que el comportamiento realizado se encuentra prohibido. sea, que conoces la norma y que conoces la moral que sustenta esa norma. El finalismo dice el conocimiento, que el elemento cognitivo solo abarca el conocimiento de los hechos. Esto quiere decir que en realidad lo estás sometiendo a tu propia percepción. O sea, si una persona, si tuviéramos un derecho penal realizado bajo las bases del finalismo, estaría más próximo as costumes. As, sí, as costumes e a realidade do suxeto. Pero se foi a outro, porque o que en realidade estaba todo o tempo debaixo da mesa e que non se quería sacar, pero ao final acabou salindo, collendo unha teoría ou outra, era que verdaderamente había un Leviatán que tiña unha serie de normas e esas normas eran as que se impoñían o resto e que no momento en que as transgredías era no momento en que traspasabas a línea. E logo... E logo, por cuestiones humanitarias, se pretendeu dicir, bueno, pois, estes que están traspasando esa línea, vamos a intentar minimizar a súa pena. Pero non faría falta que fora exención da pena, sería exención do delito. O sea, se sería chegar a alguén chega e de repente está comendo nun supermercado, sería chegar ali e dicir, sabe que está en realidad de... comendo algo de alguén? No, está comendo, simplemente. E o tema disciplinario, non? Como ao final se xudga o momento, non se xudga a persoa, ni o que entenda a persoa, ni nas circunstancias nas que está, ni nada máis. Por eso logo cando xa se presenta eso a alguén que pode mirar a persoa no seu conxunto, claro, de repente non ten sentido, porque verdadeiramente sí que é, ¿no? O error da vida dunha persoa, no momento dunha persoa é esa persoa. Non. Indudablemente, non. A súa trayectoria, a súa evolución futura e pasada, sí o sería. Entón, nun xuicio, podrías chamar aos veciños. Bueno, ti roubaches un radio casé, sí, bueno, a ver, veña Sandra, ven aquí. E este que fai? Joder, este leva unhas semanas así un pouco axitado, porque, claro, lle dixou a súa moza e non sei que, agora bebe mogollón, pero... Bueno, antes, joder, era o primeiro no barrio que cada vez que había que montar nas festas o cableado ou ir a axudar, pues tal. Farías un análisis en conxunto, chamarías a dúdia, bueno, a ver, ti como ves este rapaz, que, joder, home, si se lleve que está facendo esta historia e tal, bueno, pues vamos a facer tal cousa. Pero non existe nin antecedente, ni a súa... Por exemplo, non se xudga que vai ser o efecto do xuicio. Pois hai para persoas que o efecto do xuicio pode ser nun sentido contrario, podes perder unha persoa para sempre. Igual que la medicina mental un diagnóstico, o sea, te pode joder, sí, de por vida. Sí, de tanto. De tanto. O sea, galaches de así, de aquí, sí, sí. Con esquizofrenia, algo muy parecido. Sí, é toda unha cuestión disciplinaria, ¿no? Clasificas, englobas, nunha categoría... Estigmatizas. Estigmatizas, demonizas...